Ona Verda presenta... Cada dilluns a les 7... Pilotes fora! Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Recorda, cada dilluns a les 7... El 107.5 de la freqüència modulada... Pilotes fora! Bon vespre, piloters, tornem aquí un dilluns més a Cap de Pere Ràdio, en rigorós directe, i avui vos espera, com no, un pilot esfora ple de cachondeo, bromes, informació rigorosa, com no, també, i concursos i premis. També tenim entrevista, tenim de tot. Abans que res, però, anem a saludar els membres que feim possible el pilot esfora, a falta de que arribi, com no. Som escolar en Leoncio Crespo, que està al caure, i en Jordi Aracil, som internacional. Tenim aquí l'estudi, com no podia ser d'altra manera, i a cos sencer ja camina bé, en Javi Macarro. Benvingut, Javi, com estàs? Bones tardes a tots, què tal? Que estàs millor, no? Sí. Se te nota, estàs a tope. Avui crec que, a més, tenim un bon dia avui. De tot, avui, de tot. De cada dia m'ho superem més, Sí, tenim... Avui riurem, no? Haurem de pujar la clàusula. Sí? Sí. De doble de 0-0, ho saps, no? també tenim a l'estudi, com no, pluriempleat, Dani Marín. Com estàs tot, Dani? Molt bé. Cap de setmana intens? Sí, com tots. Has disfrutat? Ho intent. Bueno, després repassarem el que li van a en Dani. I un servidor, en Roger Odina, si vos pareix, donant pas en el sumari, després concursos, i vos avançam. Aquí tenim aquí els estudis de Can Rata. El Tau Vitoria no aprofita l'ensopegada del Madrid i d'aquesta manera conserva el lideratge. Els cadets de l'Atlètic Escolar s'imposaran el derbi davant de l'Artà, mentre que els sèniors acaben la lliga amb una altra derrota. Fracàs absolut del... Ara ja no sé qui anava a dir. Derbi impressionant entre el Barça i el Madrid. I fracàs absolut dels equips espanyols a Champions. Només sobreviu a València. Avui en rigorós directe i en menys de 5 minuts, entrevista a l'entrenador de júnior de bàsquet, en Carlos Blanes. Comença la temporada de motociclisme i també víspera de la Fórmula 1. Senyor, no pot ser d'altra manera, el pilot és fora, comença com no pot ser d'altra manera, recordant que tenim en joc un concurs, el del mes de març, i en joc tenim 30 euros, un val de descompte de 30 euros a Viajes Ecuador de Cala Ratjada, una oportunitat única per viatjar a un preu espectacular. Per aconseguir el premi, ben senzill, respondre la pregunta que vos hem preparat aquesta setmana. Quin és el rècord que va aconseguir en Pedrosa després de pujar en el tercer lloc del podi a Qatar? Repetim, quin és el rècord que va aconseguir en Pedrosa després de pujar en el tercer lloc del podi a Qatar? Ja ho sabeu, pregunta d'actualitat que podeu respondre d'ara fins que acabi el programa. El nostre telèfon és 971 81 37 971 81 37. I si no, en el nostre mail pilotesfora@catdepreweb.com, pilotesfora@catdepreweb.com. Dit això, si responeu, podeu guanyar aquest fantàstic val de descompte de 30 euros a Viajes Ecuador de Cala Ratjada. Avi, ja saps on pots trobar les millors ofertes, en vols, en hotels, en viatges, viatges organitzats, excursions, cotxes de lloguer. A on anirem, Dani? A Viatges Ecuador, tio. Ja ho sabeu, la teva agència de viatges la tens aquí mateix, a Viajes Ecuador, al carrer Magallanes de Cala Ratjada. Les millors ofertes, la garantia d'una gran marca, Viajes Ecuador. Doncs ara sí, ara ha arribat el moment ja d'entrar en matèria, Javi, després de tot el que hem avançat, de lo que ens espera en el programa. La primera perla la tenim aquí en el programa. I tant. Mos va donar, tot s'ha de dir, abans d'avançar el saludal i tal, mos va fotre la setmana passada, ho direm sí. En directe, perquè... S'ha de dir, les coses s'han de dir. Mos paràvem aquí... Mos van donar plantón i, bueno, se va aplaçar aquesta... Ho pagarà, això. I tant, això farà que l'entrevista sigui una mica més dura de lo que ja se preveia. Però, bueno, aquest és en Carlos Blanes, entrenador de júnior masculí... de l'Atlètic Escolar i jugador mega crack de sènior masculí. Com estàs, Carlos? Molt bé, se sent bé això, Dani? No, que torni a provar, mem. Millor? No? Mem, anem a... És que ens ho apareix, agafa el número 4. Tampoc? Mem, si és un problema de connexió... De mentre acabi, xerra amb ell i ho mira. Sí, n'hi ha problemes de connexió. Un pot de sabotatge, com estic fent. Bueno, pues, si vos pareix, començam amb un qüestionari antes de conèixer més detalladament en Carlos Blanes, com dèiem, mentre arreglam els nostres tècnics de so, arreglen tota la moguda de cables, ja que mos fallen un parell de micros. Pues bueno, començarem enrotllant-nos una mica aquí del tema amb en Carlos Blanes. I què te pareix, Carlos, si començam amb un qüestionari? Estic a la teva disposició. Perquè te volen conèixer de més a prop i crec que aquest qüestionari mos donarà a conèixer-te i serà com algo tradicional que farem per cada entrevistat del bàsquet, li farem el mateix qüestionari. Cosa que l'altre dia en Alberto Lluís se va lliurar d'aquest qüestionari, però bueno, ja el tornarem a tenir per dir-li... Quatre coses. Exacte. Bueno, música maestro. Diario de Patricia, tío. Bueno, coses de directe. Estàs preparat, Carlos? Vinga. Anem allà. Vamos. Això ha de ser ràpid i... Pim, pam, pum, o que hi ha tot. Exacte. A quina edat et vas involucrar amb el bàsquet? Menys 12. Un lloc on t'agradaria viure? Cap de Pedro. Un moment molt feliç a la teva vida? El naixement de la meva primera filla. Quin equip de l'Atlètic Escolar t'agradaria entrenar? Els sèniors quan juguin a la primera nacional. I a fora de Cap de Pedro? Fora de Cap de Pedro m'agradaria, pues, l'Artar quan jugui provincial. El bàsquet per tu és un hobby o també ho consideres una feina? No, un hobby. Un ídol? Magic Johnson. Una virtut? Una virtut? Esforç. Un defecte. Nerviosisme. Una època de bon record. Quan anaves a institut. Una de dolenta. Quan anaves a universitat. Un deport que no sigui el bàsquet. S'ajedret. Un menjar. Arròs de la comana. Beguda. Coca-Cola. Pel·lícula. Això és més difícil. Bé, sí que vaig morir. Ocean's Eleven. Un actor. Rocco Siffredi. Un grup musical o un cantant. Rolling Stones. Un desig esportiu. Bueno, un desig que tenia fins ara, haver estat millor jugador. I bueno, ets informàtic, per quin joc sols navegar? Pues te seré sincer, el que no tinc internet. Molt bé, amb això m'he acabat ja. Molt bé, Carlos, bueno, el coneixerem millor. Carlos Blanes... Ha superat la prova, eh? Sí, sí, molt bé, eh? Moment, molt bé, veig sí. Que ho compliques això, Javi? Sí. T'has currat això, eh? Molt currat, gràcies. Sort que els altres membres de Pilotes Fora no ens fots aquests textos, no, tio. I si te fixes, està superben imprimit aquesta fulla. Sí. La tinta, la tinta de qualitat. La tinta aquesta que és de qualitat. 50 euros és que tot xulo. Que sembla nova, simple. No val publicitat, però... No, està comprada i no fa informàtica. 44 euros. Cartutxo. Un cartutxo de no res de tinta. Comprada i no fa informàtica, no? A mi en Carlos... Publicitat se paga, Carlos. A mi en Carlos sí començava a fer publicitat a les Pilotes Fora, tio, perquè... així podrem sortejar un portàtil que ja fa temps que ens ho demanen. Una tele de plasma. Xerrer de Màster Cadena. Xerrer Màster Cadena, fes el que puguis. Però bé, en tot cas, anem si podem fer qualque cunya ja d'Inof, de carrer, i algo que sàpigues que jo t'ho he demanat. Sí, sí, que és vera, però hi ha molta feina a fer i a vegades no hi ha temps suficient. Anem per feina. Sí, anem per feina. Bueno, Carlos Blanes, com hem dit, entrenador, la segona temporada com a entrenador federat d'un equip de l'Atlètic Escolar. L'any passat eren els infantils, enguany són els juniors, i a més enguany tornes a jugar després d'un parell d'anys ausents per una malaltia que te va deixar retirat del terreny de joc. Bueno, conta-nos un poc la teva història. Jugar és dir molt. Més aviat remenat-se per mig de la pista. Sí, se fa el que se pot. Sí, ara que he vist també l'equip que tenim, vull dir, tampoc. Bueno, passa, és que aquí va haver un tio dient que eres un lastre ja d'entrada. Bueno, ja començam. Per començar, si té codons que cridi per telèfon. Vull tu 37. De moment ja ho mollam. El telèfon per al·ludits, per favor. Exacte, el telèfon per al·ludits. Aquest tomate, tu. El mabarem en 5 minuts. Bueno, Carlos, que és el que te va fer prendre aquesta decisió després de tenir una nina casat-te, vas dir, hòstia, pues, ara és el millor moment per ser entrenador federat. Hombre. Com va venir aquesta idea? Més que res va venir pues fet de que com a jugador ja havia rebut tots els premis habidos i por haver, és a dir, cap. Entonces, donat que tenia una edat, vaig decidir que ja era el moment de començar a posar els meus coneixements a l'abast de les noves generacions, que no és que siguin molts, però bueno, un ho fa amb il·lusió i sempre és una cosa que m'ha agradat, per tant, vaig decidir que era el moment, ara que ja havia deixat de jugar. I bueno, això que va ser, que tu te vas oferir a la directiva o...? No, simplement va haver una cosa que tenia bastant clara. Bé, el tema d'entrenador de bàsquet té una pega bastant grossa, que és el tema de treure el títol. La federació ho posa bastant, no complicat, però... No facilita les coses, sí, no? És a dir, has de fer... Per poder entrenar a nivell sènior, has de fer 3 cursos de bastantes hores, entonces el curs se va fer cap de pera, és d'iniciació, per la qual cosa vaig dir, mira, és un bon moment per aprofitar i fer-lo, i estalviar-me de fer desplaçament, com per exemple el Javi pues, ha hagut de fer. I vaig dir, bueno, pues... En van. És a dir, això va ser abans d'entrenar ja, no? Doncs? Això va ser l'any passat, per mes de setembre. Se va organitzar aquest curs aquí a Cap de Pere i bueno, el vaig fer i la directiva, quan vaig acabar, em va dir si m'interessava entrenar els infantils. Vaig dir, bueno, pues, no m'havia plantejat entrenar l'any passat, perquè llavors, vull dir, en el mes d'agost ni siquiera tenia clar ni fer un curset ni res, però va sortir l'oportunitat i vaig dir, mira, ja que no jugo, com que m'agrada el bàsquet, pues... I l'experiència inicial, què tal? Perquè, veiem, no és el mateix jugar que entrenar, això és evident. Sí, el que passa és que jo ja fa anys que ja havia duit l'escoleta, havien fet alguna cosa, vull dir, també he estat donant classes a nens, vull dir que el que és experiència com a docència tampoc era una cosa molt novedosa per jo, entonces, lògicament també el primer pic pues, és complicat, sempre... manejar un grup de lots d'aquestes edats tampoc és fàcil. Ja comencen a tenir una edat de tonta, no? Sí, sobretot infantils ja comença a ser una edat un poc crítica. Però bueno, una de cal i una d'arena i a poc a poc, pues, sapato. És el que te trobaràs en la teva nina quan tingui aquesta edat, o sigui, bueno. T'entrenes ja. I bueno, passant una mica en el tema de jugador, tornem enrere, en què va venir aquesta decisió de tornar a jugar en sòl sènior quan precisament aquesta setmana ha acabat la lliga? No, lo de jugar en sòl sènior va ser més el gusanillo d'haver tornat per les pistes, entrenar, tal i qual, i entonces vaig dir, mira, pareix que físicament estic recuperat un poc de la malaltia que tenc, i vaig plantejar el tema pues, si hi havia la possibilitat de tornar, més que jugar, a veure si podia respondre o si esté per jugar, clarament. Mm-hmm. I bueno, pues, he jugat 4 partits, me pareix, i... Però bé, bueno. Trobat bé, has entrenat bé. Hombre, m'he trobat que estic més desfassat que bueno... Bé, perquè quan un atura... Sí, quan un atura costa tornar a agafar ritme i tampoc jo entrenar com toca i vull dir... Però bueno, no ho sé. Un poc un sabor agridulce. Però amb la intenció de continuar o...? Aquesta era la intenció. És començar per provar a si puc continuar o no puc continuar. De moment estic més pa allà que pa allà. Vull dir que continuar no pareix una utopia. Bé, bueno, de totes maneres també rep les pressions de la meva família de que no puc dedicar tant de temps en el bàsquet, entonces és un hàndicap també. Claro. S'ha de mirar tot, no? Sí, s'ha de mirar un poc tot. Tanmateix, el que havia de fer en el món del bàsquet ja està fet, vull dir que és més una cosa personal de voler tornar a jugar que... Però hi ha jugadors de l'equip t'han rebut bé, vull dir, sí. Tenim en Dani que vull dir, tan matxacat, tan putadetes i aquestes coses. No, pensa que jo som el més veterano. Però no, molt bé, molt bé. Vull dir, és un bon grup i no cap tipus de problema. Bueno, recordar que dus el Júnior, un equip molt competitiu aquesta temporada, una generació molt bona de jugadors. En què aspires aquesta temporada amb aquest equip? Pues lo primer que aspirava des de principi de temporada era que intentar consolidar un grup, és a dir, no que agafassin i que jugassin cadascú a salve-se qui en pueda, és a dir, jugassin de qualsevol manera, entonces un dels meus objectius ha estat intentar consolidar un equip. Deportivament, hombre, potencial tenen aquests atlots, lo que passa és que també sabem que aquesta edat és un poc així, un poc difícil, estudis, femelles... etc. Entonces és complicat de que conjuntar tot això i fer que la gent pues, complesquin els entrenos i per intentar després damunt la pista demostrar lo que el potencial que a priori se té. Uh-huh. De fet, aspiràvem ara a ser irregular, o millor quedar campions i no han quedat. No han quedat per errades nostres, simplement. De totes formes, ara et se diu com a segon classificat en tan sols dues derrotes per 16 victòries. I bastant en fora del tercer classificat que endú ja 5 derrotes, vos consolidau juntament amb el Son Cervera a part alta de la classificació, el que perdú anar en el play-off de 100, no és vera? Sí, sí, ara bueno. Supos que el Son Cervera, nosaltres i els dos primers classificats del altre grup farem el play-off per 700 en el grup A. I ha acabat la fase regular? No? No, encara no ha acabat. No, sí, divendres va acabar. Divendres va acabar, ja va ser també el darrer partit. Divendres era el darrer partit també de la fase regular i ara pues, és el que vos he comentat. Se va saldar amb una victòria, tot s'ha de dir. Mm? Victòria èpica, perquè van anar amb 7 jugadors, però bueno, van sortir bastant motivats, hem vist que eren poquets i la veritat és que va ser un dels millors partits que han fet tota la temporada. Sentint aquesta frase de cara als play-offs, es pot ser optimista, Ventura? Si més no, per actitud, no? Bueno, aquí és el tema. Actitud, hi ha un, diguéssim, una part grossa de l'equip que sí que a lo millor la té, hi ha una altra part que a lo millor li costa un poc més, estan un poc més despistats, bé, també són coses de l'edat. Però bueno, jo crec que sí, hi ha un bon grup i jo crec que ara de cara als playoffs, pues també el tema de que de competir, perquè també la lliga, pues sense desmereixer ningú, no ha estat, gaire competitiva, no ha estat gaire competitiva, entonces s'ha jugat entre tres equips. Efectivament, i diria entre dos pràcticament, perquè el tercer ha quedat bastant distanciat, entonces ara ve lo va, diguéssim. Ara ve equips en el mateix nivell que nosaltres i aquí és on s'haurà de demostrar si realment... Això és enfrontament directe contra els primers de l'altre grup? O no, no ho sé, és que això cada any és una moguda diferent. Jo el que tinc entès a priori que enguany els dos primers i els dos primers de l'altre grup faran una lligueta de quatre, i de quatre els dos equips primers... a doble partit, i els dos primers d'aquesta lligueta seran els que tindran l'accés o que pujaran en agrupar per la pròxima temporada. Per tant, jugueu tots contra tots, seria. Sí. En principi és el que tinc entès. Tota manera, a Joan Cervera li podríeu tornar aquests mals partits, aquesta derrota dolorosa i tal? O... Bueno, aquesta derrota ja li van tornar, de fet, van jugar fa dues setmanes aquí. Però no vau recuperar el bàsquet a Brac, no, per 3 punts. Per 3 puntets, una decisió arbitral un poc conflictiva a l'Orre i un parell d'errades nostres per joventut. I... Però bueno, jo crec que el joc que vam fer mereixíem haver recuperat aquest bàsquet a Brac. Mm-hmm. Bueno, de fet, si no aconseguiu el que se sents en esgrupar en aquest playoff, perquè quedeu eliminats o per el que sigui, de totes formes, quins són els pensaments de futur per aquest equip? Bé, per aquest equip estem estant que la gran majoria de jugadors són de segon any, el qual significa que l'any que ve passaran a sèniors. Per mi que només queden 3 jugadors de júnior per l'any que ve. Tots pugen a sèniors? Pràcticament tots. Pràcticament. Què fareu els sèniors, tu? Això ja fullir. És una pregunta que venia més tard. Un mos retirarem i els altres fullirem. Pensament de futur d'aquesta generació de jugadors. Entonces, el pensament de futur d'aquesta generació, jo crec que és que l'any que ve pues, se munti un equip provincial perquè vagin agafant experiència, perquè fins ara pues, estan acostumats a jugar amb el lot de la seva edat, vol dir que no físicament això te condiciona, però clar, una vegada que arribes a sènior te'n trobes de tot colors, te trobes Philip Rims i te trobes gent de tipo Baby Sack. I també tios de 40, de 40 anys i d'altres... I de 50 que no saben botar la pilota. N'hi ha de tot, te trobes absolutament. Sí, de tot. Sobretot a la provincial, perquè bueno, fent una equivalència a la futbol vendria a la tercera regional, vull dir, no hi ha res més a baix ja. És lo darrere del re, sí. Entonces, te'n trobes de tot colors. Gent que sap jugar, gent que no sap jugar, gent que sap pegar, gent que no sap pegar, bé, de tot. Bueno, mos has contat ara quins són els pensaments de futur d'aquest equip, però i els teus? Els meus? Uf, els meus com a entrenador... O com a jugador? Totes les dues parts. Com a entrenador, pues, sincerament no ho sé. No ho sé, no tenc clar l'any que ve que fer. Com vos he comentat... T'agradaria, però, seguir entrenant? M'agradaria seguir entrenant. El que passa és que tenc el condicionant de que tenc una nineta de 15 mesos, tenc una dona i vull dir... també feina i compaginar-ho tot és un poc complicat. Doncs m'agradaria entrenar, però hem de mirar de quina manera m'ho podem empastar això. Com a jugador, bueno, ja ho tenc ja claríssim. A l'estrellato, no? Sí. En directe... Ha estat un retorno fugaz, no? No. M'he comprat els compatits d'en Rocky Balboa, el meu pos en la meva pedra, vaig a córrer, pujo escales en el castell, vull dir, estic preparat per l'any que ve. Sa jugador franquícia. El jugador de franquícia d'aquest equip, ja he vist que es fa barba, dic en Pau Gasol directament. Bé, la sa barba és una altra, una llarga història, la sa barba és més que barba, pelucilla. Sí, aquestes taques que dus a sa cara, vull dir. Tu no pagis aquesta música que m'excita i començaré a córrer, oh? Som capaç de pujar a l'Ajuntament i baixar. Si vols retransmeteu un moment la pujada d'escales. Per cert, un pit només, però. Bueno... Uepa, tenim una cridada. Antes de contestar la cridada, què li diries a la gent jove perquè s'aficioni al bàsquet? Hombre, jo a la gent pues, li diria que el deport més guapo que hi ha per jo és el bàsquet, que s'aprenen moltes coses, no només deportives, lògicament, sinó fer feina conjunta i esforçar-se i bueno, que fer vida sana, fer deport sempre és bo. Bueno, per mi que tenim una cridada, no, Dani? Sí, sí, tenim un al·ludit que se vol enganxar aquí. Un al·ludit? Sí. Un al·ludit, no, un al·ludit. Bon vespre. Hola, bon vespre. Hola, com anem? Amb qui xerram, per favor? En Albert Llull, és entrenador de la Fèmina. Ei, aquí ja deixen xerrar qualsevol. Bon vespre, Alberto. Bon vespre, com va això? No? Va bé, ja ho veus, aquí... en Javi, que està posant aquí el test a tot quisqui, eh? Tu vas passar per sa pedra, però en Carlos també. I bé, mos crides com al·ludit, què ha estat? No, simplement era fer una petita matisació, perdó. Sí. Algo que ha dit en Carlos. Què ha estat? Que, bueno, l'any que ve hi vol ser jugador. Diu que està a tope. Jugador franquici, no un jugador qualsevol, eh? Me sap greu digue-li que l'únic possible jugador franquici que hi ha a l'escolar puc ser jo. Ja, lo que me faltava per escoltar. Que vulgui ser jugador franquici, el jugador que en vez de tenir sang que cerveres té llefra de Can Patillo, això és lo de res. Té horxata. Indiscutiblement el millor entrenador serà el millor jugador, o sigui... No hi ha altra de fer. Bé, jo només li puc contestar una cosa a aquest senyor, i és que, bueno... Compartiu despatx, no? Compartiu despatx, t'encantes. Si ell està damunt, jo estic davall. només tinc una cosa que digue-li a aquest senyor, que s'olvida del bàsquet, que segueix aquí entrenant les seves dones, que per cert té molt d'èxit, no sé si pots entrenar o se va pel seu físic, això ja ho deixo clar. Però la veritat és que en van començar 3 i de moment ja en du 15. Així que... I mos va dir que es dutxa amb elles, eh? Home, és que jo crec que se clave és això. De vegades. No. Ah, de vegades, perdona. És que jo crec que se clave de l'assistència és això. Et sembla si l'entrenador se dutxarà amb elles o no? Només cridava per animar en Javi, en Carlos i aquests 4 veteranos pelagatos que volen tornar a jugar a bàsquet per l'any que ve fer un equip en condicions. I tota aquesta gent que ha estat jugadora que s'animi a l'any que ve a venir a l'equip jiji jaja, com deien altres. Tu, has dit també en Javi, no? Sí, senyor. Jo he tingut el gust de jugar amb tu i amb en Carlos Blanes. I això d'equip competitiu em sap molt de greu, hauré de cercar un altre club, eh? Hòstia, encara me'n recorda l'anècdota d'un partit que me n'anàvem a jugar molt enfora, no sé on, sense sortir de silla, no? Entrats, o sigui, i me'n record que éreu per Porto Cristo de marxa, Carlos i Alberto, i vareu fer una aposta de que no tenia nassos a tirar-se dins el moll en sa roba o despullat amb un fred a lo millor de 6 graus o 10 graus i varen venir tots xops en el partit. Sí, senyor, vaig sortir de dins aigua com un moix. Va, no, s'aigua és un vespre d'aquests que s'aigua fa com a fum que apareix a Londres anys 20 i d'algo així. Sí, senyor, i qui va ser? Bueno. Qui se va tirar? No, ell, jo no estic tan sol. I però tu vares pagar. Bueno, això de pagar, bueno, aquest senyor i jo fan moltes apostes i per mi que si m'ho poden passar comptes. La putada és que li havia donat els dos besantes quan en Carlos, en Alberto se va tirar a l'aigua, o sigui que dues bitlles de 1.000 euros i ja no li va servir. De tota manera, Javi, pensa una cosa, si tu i jo no jugam, l'equip queda fora pivots, eh? Com? Si tu i jo no jugam, l'equip queda sense pivots. Sí. Per cert, Javi, jo sé que tu vas tenir un pot de mal en un genoll. No. Sí. Gràcies a Déu, un genoll ha estat bé. Bé. En el turmell. Ah, en el turmell, vale, així res. No, que pensava que era genoll, dic, si no, per enxerrar amb en Tomeu Álvarez, tu deixaries la genollera. Una genollera que té bastanta història. Sí. No, mítica genollera, està encerrant. Sí, era... Tu saps una pel·lícula que es espanta tiburones? Sí. I la queixa era l'espanta jugadores. Bé, en Albert encara està per antena. Sí, està, sí, ja, està preparant alguna. El darrer comentari que volia fer era me han sigut penjar. Sombra de contar el telèfon. Anem, Alberto. Sí. Hi ha qualque cosa més que t'hagis sentit com al·ludit? No, en principi no vaig anar darrere una altra, no entrarem ara a discussions. En tot cas, t'agraïm que hagis cridat i recordarem, està bé que recordis això de l'equip Kikijaja. Sí, sí. Perquè l'any que ve he vist això que diu, que pugen tants juniors, n'hi haurà molts que convé anar al Kikijaja, no? No, l'any que ve hi haurà un equip sèrio d'autonòmica. Aquests efectes especials d'en Dani són fora fora. En Dani. Això què era, per ser autonòmica o per jijijaja? Per jijijaja. Bueno, tu, deixeu de passar-li coses d'aquesta en Dani per internet, eh? L'equip és que vulgui jugar en sèrio, que jugui autonòmica, i els altres, jijijaja. Sobretot en Dani hauria de fer un pensament, perquè així com anava dissabte per Bora Bora, no li convé jugar massa en sèrio el diumenge de matí. Gràcies. Per cert, jo aprofit per saludar en Alberto, ja que se'n va de viatge a Punta Cana avui vespre, estiu s'ho ha callat, però... I m'han dit que te'n vas, deixes les jugadores aquí i t'endús allà una futura jugadora, a més. Una futura jugadora, sí. És vera, això, no? Bueno, en principi no. Anem sobretot a fer un estatge de qualitat. És un... Ah, vale. Pensa que la dutxa se l'endú també, eh? Vol dominicar, no? Alberto, hi ha qualque partit aquests dies? Pensau una cosa. Diumenge en Carlos anirà entrenant el les a Manacor. Si qualcú té una videocàmera, que se n'endugui, perquè passarà història, això. Hi ha una victòria segura. Així faltaràs un sol partit. Com? Faltaràs un partit o ses fèmines, l'equip femení no jugarà? No, ses atletes juguen diumenge, però sí. Carlos els hi farà de míster. I per tant, bé, només faltaràs un partit, doncs, no? Sí, només un. Només que consti que jo no me dutxaré, però. Bé, Alberto, doncs que tinguis un bon viatge i ja te contarem si hi ha hagut novetats per aquí. Ok. I què tal ho ha fet d'entrenador en Carlos, perquè el que te digui ell tampoc te'l pots creure. Doncs això. No, me fi d'ell, me fi. Sí? Sí. Bé, gràcies, Carlos. I Alberto, perdona. Bon viatge, Alberto. D'un parell de morenetes de per allà. Vale, d'acord, vendré carregat. Adéu, bon viatge. Javi, bon val ser morenes. Bueno, molt bé, ja ha rigut una estona. Anem a seguir amb aquesta entrevista amb en Carlos Blanes. I Carlos, bueno, ja que has xerrat de la situació del teu equip i del teu pensament de futur amb aquest equip i teus personals, xerra-mos una mica de la situació de diferents equipos que componen el Club Atlètic Escolar. Bé, pues, en guany ha d'haver 7 equipos, cada equip té 12 jugadors, d'uns camiseta de color verd i... Gràcies, Carlos, hem acabat l'entrevista. No, vinga, va, xerrant en sèrio. La situació de l'infantil, per exemple. Situació... Del minis, comencem per a baix, en minis. Hombre, jo te faria un resum en general, perquè si hem d'anar equip per equip, sí. És el que t'ha demanat, un resum. La veritat és que és un èxit el fet de que l'any 2007 pues, puguen tenir 7 equipos dins un poble com Cap de Pere, que no té tampoc una superpoblació. De fet, quan jo tenia la seva edat, quan jo tenia 12 anys, no hi havia ni equipos, no hi havia ni pista, quasi. Quan tenies, quants? 12 anys, no hi havia equips. Fa molt de temps, això, però... Sí. La prehistòria. Entonces, per jo pues, troc que és un èxit. També un dels grans èxits d'enguany és que l'escoleta pues, hi hagi dues institucions com són Xisco Campins i Nani Muñoz, i això farà pues, que cada vegada se'n vagin apuntant més els lots i en vagin sortint a fi de... No crec que les aspiracions d'un poble que encara per hagin de ser pues, treure jugadors per anar a l'ACB a lo millor. Però bé, se podria arribar potser d'aquí uns anys a tenir pues, equips competitius com altres clubs i estan al seu nivell. Que és quasi la mateixa situació dels infantils. Aquesta, estem xerrant de categories bases I els infantils els vols igual, no? Estem xerrant del minis, però si no has pensat... Ah, no, jo feia un resum. No, en general, del que veuria... De lo que, hombre... creu que s'hauria de fer. És club, no? És club, vale. L'evolució creus bueno, que és la correcta, però? La progressió que està seguint el club, la feina que s'està fent... Hombre... Què modificaries, què llevaries i què... Tot... La perfecció és impossible. Per això t'ho dic. Digue'ns, ja, els entrenadors quan han passat per aquí, tots s'han banyat i han dit jo, això crec que s'hauria de fer d'una altra manera. Tu, de lo que veus del club, com a membre de dins del club, el qual la teva veu se pot tenir en compte, com sí, ho veus? Jo l'altre dia te vaig agafar d'estrangis amb una reunió molt privada. Jo estava sopant a un puesto i te vaig veure allà amb un dels màxims mandataris de l'Atlètic Escolar ara mateix. I bueno... Bé, no sé. Allà, a part de tirar el bacalao, pues, el que estem fent era un poc... decidir quines jugadores de l'equip autonòmica de l'Artà pues, podríem fitxar pel cap de pedra. No, ara xerrant en sèrio. Què se podria fer? Bé, se podria fer, pues, se podria millorar l'exigència en els entrenadors, vull dir, i jo som un d'ells, estic dins el club, però troc que potser se'ls podria demanar més en els entrenadors en quant a preparar les coses i els entrenaments, vols dir, els entrenaments, les feines, tot això. Però bé, també ara ja estic rizando el rizo, vull dir, jo he vist el que hi ha altres clubs, el que hi ha per la illa, i vull dir, tampoc estic tan malament. No se trata de que en el país de los ciegos el tuerto es el rei, però tampoc vull dir, estem en el mig, diguéssim. Bé, però són coses que podríem millorar. Se podrien no? millorar, se podrien millorar. Vull dir, ja t'he dit que això és un poc... Més? No, va, altres coses que se poguessin millorar en el club? Altres coses que se poguessin millorar en el club? En el teu punt de vista, o el que s'hauria de fer, a lo millor per, ja que has tret el tema dels entrenadors? Hombre, jo crec que, donat que tenim entrenadors de gran qualitat de Pillins, pues, millor se podria... Se li hauria de pujar una mica el sol? No, el sol jo trob que s'hauria de baixar. És a dir, vols, aquí te volia veure. El sol que cobren els entrenadors, trob que s'hauria de baixar, perquè la veritat és que cobran massa. De fet, jo m'he comprat un xalet a Eivissa i... I ara en sóc dos vells d'aquest mes que ve, no sé què hauré de fer. Ara això és que... Ara ha mullat la punteta de cachondeo en el xalet d'Eivissa, però el seu pensament és aquest. Li agradaria que el sol dels entrenadors baixessin a cap de pera. Són cars? Se cobrau molt els entrenadors? No ho sé. No se tracta que se baixarien. El tema està... Que pel que se cobra una mica més de sacrifici, un poquet de més... D'entrega per part dels entrenadors. Efectivament, i un poc més d'amor per el club en el qual s'entrena. Amor en el club que s'entrena. De vegades és una mica difícil, no? Amor a un club venguent de fora. És com si a mi me dius amor a l'Artà. No, jo amor en el meu equip que jo duc i els altres sincerament m'és igual. O sigui que... Sí, no ho sé, però... Un entrenador de fora no se pot implicar ni pot sentir els colors tant com els se poden sentir els entrenadors d'aquí. Lògicament, però bueno, superat aquest fet, que pràcticament a tots els equips sempre hi ha gent de fora i gent de dins, ja que estàs de dins, doncs se pot entregar un poc més a lo millor del que a lo millor s'entreguen. Molt bé. Tu ara ja, amb això que he dit ja, supos que els entrenadors m'estaran esperant en seu ganivet preparat. Bueno, està bé, no? Alberto, quan va acabar ara tothom anirà... abans les fèmines, a tu t'esperen tots els entrenadors. Amb una carpeta i amb una planificació de baix dels braç, tots. Sí, és poca broma, no? Que ara pujarà el nivell d'entrenaments fulgurant. Sí. No, arrel d'aquesta entrevista... És una opinió a tenir en compte. Hi ha gent que també s'ha banyat i ha dit pues, que s'havien de millorar certes coses a nivell de directiva, a nivell de club o a nivell d'equips. És a dir, aquí cada un ho viu i ho veu d'una manera i està molt bé. Hombre, jo a nivell de directiva vull rompre una lança en el seu favor perquè no és fàcil dur un club, no és fàcil dur set equips com hi ha. I d'una forma incondicional com ho fan ells. Se necessiten molt de dobbers, i aquests dos bets s'han de treure, s'han de cercar. S'han de cercar, i la veritat és que la directiva que tenim per jo val un món, i ojalà que sigui per molts anys. Ho ben que dir, perquè des del punt de vista de l'experiència que he tingut ja, en el sentit de que quan jo tenia 14 o 15 anys, com aquests del DOC que ara estan allà, ojalà que algú hagués fet el que han fet ells. Ojalà que algú hagués fet el que fan aquests senyors actualment. No havíeu tingut aquest suport, diguéssim. No teníem, ja t'he dit, jo amb 14 anys jugava amb gent de 25, un torneu de penyes, perquè és que no hi havia res més. Sí, i si no, a les escoletes. I si no, a les escoletes. I a les escoletes arribaven als 16 anys, era increïble que juguis a les escoles esportives fins als 16 anys. Fins als 16 anys, sí. Fins a que després ja has de sortir fora. Sí, sí, vull dir, i gràcies a la feina de senyors com en Xisco Campins i en Nani Muñoz, pues, varen por a jugar a bàsquet, varen por a fer el que més m'agradava. Exacte. Molt bé. Javi, fem una pauseta ràpida, se t'apareix, i com que xerrem de bàsquet i tenim en Carlos aquí, que crec que encara no se n'anirà, si fica cuarada, doncs que ens ajudi, no? Molt bé, sí. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratllat. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho comptin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratllada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Guia. Estem aquí en les pilotes fora, en rigorós directe, amb mitja entrevista encara aquí amb en Carlos Blanes, i anem ja amb en Javi i en Carlos, que hi ficarà mà, a analitzar el que ha donat de si és bàsquet aquesta setmana. Pues sí, bueno, començarem després d'aquesta entrevista meravellosa en Carlos Blanes. Com molt bé dius, mos donarà la seva opinió, un tio que està posat al dia en el món del bàsquet. Total, total. Local, nacional, internacional i planetari. I planetari. Pues bueno, començant per les notícies sempre que mos duen de més en fora, i bueno, resulta que en Pau Gasol, ja ho vàrem dir la setmana passada, estaria tan sols 9 punts de ser el màxim anotador de la història de la franquícia de Memphis, i ho va aconseguir davant de Toronto Raptors, i bueno, amb una marca de 7.809 punts, ja és el nou protagonista de Memphis en qüestió de notació en tota la història, que fins aquest moment el duia en Sharif Abdul-Rahim Raif en 7.801. Actualment aquest jugador encara és actiu, juga a Sacramento, però bueno, en Pau, el tema aquest de que no se n'anigués a Chicago li ha donat arribar en aquesta xifra antes de anar-se'n. Si no, ja no continua volgut. Fent història, perquè crec que algun rècord més ja té, no? Dins dels Memphis ja deu tenir algun rècord. Sí, no sé si de rebots i tal. També vull, ara que he tret el tema d'en Pau, que van jugar aquesta setmana passada va jugar tan sols de 9 minuts i van dir, va fer 10 punts, 6 rebots i tal, i l'entrenador va dir que en Pau no havia jugat perquè volia tenir a pista jugadors que se sacrifiquen i que deixen la pell a la pista, com si en Pau no ho ha fet fins ara. Pues l'altre dia, i si no m'equivoc, va liderar el triomf del seu equip, per fi, i va fer una barbaritat, o sigui, 31 punts, 10 rebots, 14 rebots, 15 rebots, o sigui, increïble. O sigui, aquesta vegada sí que s'ha fet el deure, la setmana passada en aquell partit no el se va 15 fer. Rebots. 15 rebots, 31 punts, i assistències... 4 assistències. I els taps perquè no surten. Impressionant el número, no? Volia dir brau i d'allès, tassa i mitja. Xerrant de jugador. Tot bueno, que està fet la competència en el Neoncio, eh? Perquè ja ando un parell. Eh? Sí, en un mundo de ciegos, el tuerto es el rei. Bueno, xerrant de jugadors de CNBA, pues resulta que Celeb 2, en el Gestibèric a Vigo, que aquesta setmana va jugar contra el Grupodel.com de Muro, allà a Vigo, pues aquest modest equip amb un pressupost altíssim però que és el darrer classificat de Celeb 2 ha fitxat un jugador de CNBA que bueno, ha passat per equipos impressionants com és el... però bueno, ho tenc en això. Per aquí baix. Sí, però me pots ajudar si ho veus. Els Bucks, els Cavaliers... Cleveland Cavaliers, Milwaukee, Charlotte i New Orleans. I Harlem Globetrotters. I New Orleans, o sigui que un jugador de luxe de 31 anys, si no m'equivoc, 2 metres 6, jove encara. 2,06 i 128 quilos. Impressionant, eh? Un equip, ja t'ho dic. I ara s'han anat a jugar un equip dos. De l'EP2, eh? A l'EP2, a la mateixa lliga del Muro. Jo, pues, quilos que has dit, això de que se n'hagin anat a Vigo crec que no és una casualitat. Eh? 128 quilos, Vigo, ja, Marisquito... Sí, tot ja. ajuda. Ho va triat bé. Sap el que es fa, no es corre. Bueno, resulta que els Bulls la setmana passada ja van ser notícia per el tema de la mascota, que la mascota se dedicava a vendre droga de fora de l'estadi. Però bueno, aquesta setmana varen intentar fitxar... No era un toro camell. Aquesta setmana l'han enganxat passat de voltes. Pues resulta que els Bulls estan interessats en tornar a fitxar en Toni Kukoc i en Scottie Pippen. Toni Kukoc, 38 tacos, croata... Scottie Pippen, 41 tacos. Pues sí que s'han pres algo de la directiva. I d'en 41 anys vol dir que ja puc jugar... Sí, te queda molt... 10 però anys, bueno, 10 bons. En Scottie Pippen sí que és el jugador que s'està preparant inclús per fer, a lo millor, portar algo en els play-offs, recordant que els Bulls des de l'època, la dècada de Michael Jordan, enguany duen el millor registre de... Des d'aquella època, des d'aquella no? època, a lo millor... 47 guanyats i 30 perduts, una cosa així, o sigui, no està malament. I en Toni Kukoc s'havia retirat ja? En Toni Kukoc ja està retirat. Fa dos anys, no, crec? Fa dos anys, exacte. I bueno, Toni Kukoc ja ha dit que no, o sigui, no juga, no li costa molt, se dedica a la família i tal, o sigui que, bueno, esperarem notícies d'en Scottie Pippen si torna, i després ja cridam en Michael Jordan en els seus 44 tacos, i que bé, de fet, va fa molt que se va retirar Michael Jordan, no, vull dir que... va fer dos retornos, un als Bulls i després un altre als Wizards. I ara li falta l'imperi contraatac. I ara és un dels màxims mandataris de New Orleans Hornets, de Charlotte Bobcats. Sí, exacte. Charlotte Bobcats. Precisament en aquest equip li va clavar els 31 punts en Gasol ahir. Exacte. Bueno, jugador en Ron Artest. Qui no coneixen en Ron Artest? Polèmic, home i tot sol. Boxejador, de 70... no? No és boxejador, sí, jugador? Sí, boxejador, jugador. Ah, va. Sí. Després de 72 partits que li van caure de sanció, després de la trifulca de Detroit Pistons, pues aquesta vegada... Què ha fet, Javi? Va haver una petita trifulca domèstica on va topar una dona, la van empènyer, va haver un cristo allà. Diuen, la policia d'allà no ha volgut identificar quina relació té ell amb aquesta dona, si és atleta, si és una querida, o sigui, no han volgut donar declaració d'aquí. Gran frase. Que... Si és atleta, si és la querida. Sí, no, però bueno, està clar que ha hagut una agressió, una trifulca domèstica amb una dona a aquesta lota i menys que fa en Ron Artest amb aquesta lota. O sigui, se volia... Bueno, pues, no han volgut dir res. Resulta que després d'una trifulca ella va sortir de fora, li va tirar una olla va anar a la cuina, va tirar una olla i li va rompre tota la lluna del cotxe. Era un cotxe dolent. El devia tenir assegurat. I aquí va ser quan va davallar ell, per lo visto. Aquí és quan se va emprenyar, no? Va ser quan no devia tenir els vidres assegurats, està clar. Sí, que... Quan t'emprenyes, quan t'emprenyes així és perquè et costa calés. Està clar. Bueno, pues, ja vaig avançar allò que l'organisme més sensible del cos humà era la butxaca. Exacte. Quan li ha costat? Pues li ha costat presó, està tancada a la presó, però amb una fiança de 50.000 dòlars va sortir el mateix dia. Mem, quant sona? Bé, 50.000 dòlars, això, el que hi du per... A lo que du per anar amb McDonald's, vull dir, tampoc. A lo millor, lo pitjor del cas hagués estat el fet de que per temps indefinit el van apartar de l'equipo, però aquesta de matinada he cercat una mica i aquesta matinada ha jugat un partit. O sigui que, sí, que res, s'han rajat, sempre sí. Estan igual, eh? Exacte. Li permeten tot anar a testa? No tot, eh? L'any passat ja... Una cosa és el comissionat i l'altra és el seu equip. El seu equip no li... Bueno, el comissionat pues, el va sancionar en 72 partits i el seu equip li va llevar el que tenia que guanyar, si no m'equivoco, eren 5 milions de dòlars en bueno, aquesta temporada. Normal, va perdre 5 milions de dòlars. És normal, si no jugues... Normal. Igual que en Kobe Bryant quan va tenir sexo duro amb aquella... camarera, eh? Hombre, una mala tarda la tiene cualquiera. Xerrant d'en Kobe Bryant, per què en Kobe Bryant mai serà com en Michael Jordan o en Magic Johnson o en Larry Bird? Pues perquè una vegada més, i ja és la segona aquesta temporada, l'han suspès un partit per agressió, però no és que sigui una agressió molt habitual, és que els titulars eren "tiene la mano muy larga". En Kobe Bryant quan tira canasta ha de ser molt llarga i així com tira canasta deixa el braç per pegar-li una llosca en el defensor. És a dir, allò, un record, no? Exacte. Això em recorda molt a un jugador, una institució dins l'atlètic escolar, per cert, un tio d'en Javi, el senyor Toni Macarro. Toni Macarro, el gran Toni Macarro, que la seva especialitat era tirar un triple, pegar-li una cosa en el rival, ficar el triple i de munt i lliure adicional. I mentrestant no li una glotellada i digue, vinga xaval, que no passa nada. Bueno, pues, tio, el Kobe Bryant no podrà ser per això, igual que en Jordan, el meu tio no podrà ser mai com jo per culpa d'aquestes coses. Però sempre pot dir que li va ensenyar en Kobe Bryant el que havia de fer a la pista. Exacte. Sí, que el pioner ha estat totalment, en Toni. D'això bueno, i de moltes altres coses. I per acabar, pues, tot apunta que en guany en Rudy Fernández entrarà en el draft, primera ronda del draft. Se suposa que quedarà elegit entre els 15 primers. Ja ho hem adelantat durant 2 anys que és qüestió de temps, però la sorpresa és en Marc Gasol, tot apunta que entrarà en el draft entre els 25 i els 30 per Utah Jazz. O sigui, ni me demaneu com se sap això perquè ja ho saben i són rumors. I bueno, pues, això perquè aquest... té bon padre i no, però sí, està clar, però està fent una gran temporada. Està clar que se'l mira d'una altra manera el seu germà d'en Pau, això indiscutible, però està fent un bons números excel·lent i la gran feina que va fer en el Mundial de... No, això el verà. Aquí va ser el pioner de que després de sortir de Barcelona... Bé, comença a sonar, jo crec que és massa jove encara per partir... Sí, jo crec que sí. Però bueno, de moment aquests rumors, a falta de... Qui anava a dir que en Pau se sortiria a NBA? Era un jugador, un gran jugador aquí a l'ACB, que va fer una excel·lent final de Lliga, ACB, que aquell mateix any va guanyar... No, va ser la Copa del Rei, si no m'equivoco. Sí, la Copa del Rei. Que va ser a Màlaga, que la va guanyar el Barça, que en Pau Gasol va ser un elegit millor jugador. Veies però... imatges ara i el compares com era i era un palillo andante. Sí, però qui anava a pensar que se sortiria... Qui anava a pensar que se sortiria a l'NBA, en Pau Gasol? Sí, no, exacte, mirem, després correspòs allà, està clar. No? Però bueno, en Pau el doblarien també, eh? Sí. De cos, i en Rudy, tot te l'imagines el doble de fibra en Rudy Fernández. Seria tremendo, no? No, home, allà tots els que van dupliquen, no? Sí, sí. O bufetades o a base d'entreno. Hormones. Però... Hormones animals. Javi, què més tenim? Bueno, si vols parem on anem a l'Eurolliga. Vinga, dispara. Bon, ha hagut bastant bons resultats en quasi tots els equipos. El Tau Vitoria se va imposar contundentment en el Maccabi de Tel Aviv per 94-73, primer classificat del seu grup, i bueno, pues d'aquesta manera ja passa, pràcticament ja està al quart de final de la competició. Lo mateix que el Barça, que se va imposar en el Procom Trefil per 59-77, un altre que encarrila amb un bagatge de 3 victòries i una derrota el seu passe, i l'Unicaja de Màlaga, un tremendo partit de l'Unicaja dins la Benetton de Treviso, un altre li va guanyar també, eh? Que se col·loca, ja li ha guanyat els dos partits d'anada i tornada, pues un altre que s'afiança en el quart de final, i amb això ja estem tres equipos espanyols assegurats. I mos falta el DKB Joventut, que aquest no va tan bé, va perdre davant del CSKA de Moscou per 65-73 amb un bagatge d'una victòria i tres derrotes. Ho té molt complicat, però a lo millor guanyant aquest dos partit que li queden i qualcuna que remota... Ja ha perdut contra el CSKA, ja li queden els altres, rivals que són els directes. Depèn d'ell, eh? Depèn d'ell, però claro, seria guanyar aquest partit si, bueno, esperar que a lo millor un rival directe perdi qualcun. Que el CSKA faci la seva feina. Exacte, sí. Seria això. Exacte. Bueno, anem a Soulep. El Real Madrid sí que se va passar... Se va passar a semifinals de... se va passar a l'Estrella Roja. Se va passar a l'Estrella Roja. Va passar a semifinal de... Opa, veïna aquesta. Va passar a semifinal de la Copa Ulep davant de l'Estrella Roja per 79-78. Va guanyar dins casa seva amb un bagatge que tenien de... Tenien un avantatge de 11 punts en el partit d'anada i en el de tornada, pues, un punt. Que el que ha fet és que el Real Madrid, a pesar de que no està molt bé la lliga ara mateix, passa a semifinals. Com que no està molt bé? I s'irà davant de... Serà primer. Ja, bueno, i el Barça va segon de futbol i tampoc no se pot dir que vagi molt bé. Va primer de futbol, tio. Va primer de futbol, exacte, va primer i no se pot dir que vagi molt bé. I bueno, pues el Real Madrid, a pesar del bajón a l'ACB, pues ja se troba a semifinal de la Copa Ulep i s'enfrontarà davant del Unix Kazan. Unix Kazan. Partit anada i tornada també, suposo, no? Anada i tornada, sí. Vale. De bones aquest equip? Unix Kazan, si no m'equivoco, és turc. Ah. Turquia, no? Sí. Ho seguirem. Javi, què mos queda? Pues mos anem a la lliga ACB, si vos pareix, donam un repàs de resultats. Vinga. Real Madrid 82, Gran Canària ha donat 85. Caja San Fernando 85, Futbol Club Barcelona 95. Lagunaro 71. Grupo Capital Valladolid 64, Unicaja Málaga 96, Club Bàsquet Granada 73, Fuenlabrada 98, Polaris Múrcia 80, Joventut 79, Vitòria 67, Vive Menorca 100, Pamesa València 89, Bruesa 81, Atos Alacant 64, Girona 79, Estudiantes 84. Hi ha hagut sorpreses aquí. Sorpresa, la primera derrota dins el seu camp del Real Madrid davant del Gran Canària. El Gran Canària se va vengar de la derrota a la Copa del Rei. Recordar que en Joan Plaça, entrenador del Real Madrid, i en Salva Maldonado, entrenador del Gran Canària, són cunyats. Són cunyats, eh? I curiosament, pues, aquesta vegada se va imposar el Gran Canària davant del Real Madrid per el mateix resultat que se va imposar el Real Madrid en el Gran Canària en el partit de la Copa del Rei. Està bastant clar que va ser per mort de que va haver bronca dins que seva, ja que són cunyats, sí, i la dona li va dir, mira, deixa conya un pic. Jo crec que va haver algo i en Joan Plaza li va dir, mira, sap que nosaltres estem primers, tal, te donarem una mà perquè entreu entre els 8 primers per jugar, per accedir en els play-offs. Això va fa olor. La família és la família. Exacte, la família per davant de tot. I si és cunyat i després vols estar ben sa dona, doncs s'han de fer aquestes... Exacte. Victòria i sonada del Menorca. Victòria sonadíssima del Menorca davant del Palmes a València, que va arribar, està buit, ara mateix. Sí, i va arribar a posar nerviós a més d'un, perquè el Menorca tenia un bagatge, va disposar de 8 punts de diferència, i en el darrer quart va ser el per més a València, que se va posar 5 per davant. Sí, sí. O sigui, després estem xerrant d'un parcial de 23 punts. Eh? Que molt bé se varen saber donar els pupils d'en Ricard Casas. Molt bé, Carlos. Ja, despierto. Eh? Sí, està tirant les oposicions per entrar aquí, sí, com a junta. Sí. Ja. Home, ja... I molt bé, important victòria del Vive Menorca, que se resisteix a abandonar la part baixa de la classificació i bueno, està mirant a tota costa de salvar-se i conservar un any més la categoria, la màxima categoria del bàsquet espanyol. Que a més va haver també una peculiaritat en aquest partit, i és que en Ricard Casas és el que va començar com a entrenador del Pamesa València. Del Pamesa València. Que aquesta temporada. Que no va, exacte. Exacte, que el van substituir en Rebó. I no va poder jugar en el Menorca perquè tu no vas fitxar un jugador d'un club durant la temporada, has d'esperar un mes perquè siguis entrenador d'un a un altre equip. Sí, sí. I està confirmat el fitxatge de Ricard Casas, però no podia... Però no podia encara seure. El van treure per un griego, tot sigui dit. No un iogurt, no? Era un grec, un no, entrenador grec. No, no, sí, sí, no, ni un iogurt ni una altra cosa. Xerrant de grecs i d'entrenadors, crec que en Malkovich... ja no fa pel·lícula, sinó que ha tornat a... Xerrant del Tau Vitoria, diuen que entrenador nuevo, Vitoria segura, pues no és el que li va passar al Tau Vitoria davant del DKB Joventut. Hòstia, és que es van trobar dos entrenadors que són molt amics. Que se duen a matar. En Aito García Reneses i en, pues, i en els Tau, Malkovic. Els han vist més d'una vegada agafats de la mà pel Parc Güell, m'han dit. Sí, sí, seguríssima. És que el Tau anava guanyant de 18, la primera part, Però bueno, és que el DKB és l'equip on Johnny en 40 punts d'avantatge a falta de 10 minuts, sí, no. Estiria tranquil. Ho donen tot. No. I bueno, sí. Pues, una setmana més s'hauran de conformar en el segon joc, ja que haguessin pogut revalidar el lideratge en el Real Madrid amb aquesta victòria i no ho varen aconseguir, no ho varen aprofitar. Aquí el que s'està aprofitant de tot, Javi, és el Barça, eh? Jo t'aviso. Eh? El Barça, a la tonta s'ha col·locat perquè, allà. A veure si acabarem segons a la lliga regular. El tercer és pràcticament segur, tenim el Cas Bayo a tir. Està la remonta. No? Sí, i aquest cap de setmana hi ha Barça-Madrid d'ACB, eh? Barça-Madrid d'ACB, Barça-Madrid. El Palau Blaugrana. Exacte, o el Palau Blaugrana. Sí. Serà un partit, un duel molt interessant. Si és com el futbol, escolta, empat no pot ser, però si és espectacle... Quatre pròrrogues. Quatre pròrrogues, no? I bueno, destacar també la derrota, la segona derrota de la Carballo Girona dins la seva pista, davant d'un impressionant Estudiantes que abandonava fa un mes la part baixa de la classificació amb una consecució de 4 victòries consecutives després de batret en Pedro Martínez, entrenador de l'Estudiantes. El van treure de fora i bueno, una reacció increïble de l'Estudiantes amb 4 victòries consecutives que el duen molt a prop de jugar als play-offs, algo impensable a mitjana temporada per aquest equip. Bueno, anem a la LEP 2, perdona, a la LEP, si ho esperes, pues el Dracking que se col·loca, és increïble, aquesta setmana, després del número 13, s'ha col·locat en tan sols 2 victòries consecutives en el número 7, ja se col·loca en zona de playoff. Està molt ajustat això. I bueno, una de cal i una de nena. Palma Agua Màgica, després d'anar guanyant per 7 punts a falta d'un minut, no va saber rentabilitzar fins al final aquesta diferència. Ho van endur a la pròrroga i a la pròrroga va perdre davant del Leche Río Breogán de Lugo per 100-103 i dir que és 6 amb un bagatge de 15 victòries, 12 derrotes i... Precisament l'entrenador del Leche Río Breogán la setmana anterior que jugava davant del Tenerife Rural va agredir un àrbit. El president això? El president del Leche Río, recordar que el Leche Río va ser un dels equips que va davallar de l'ACB l'any passat. Sí. I te pego bueno. Leche. Li pot caure, suposo que li caurà una bona sanció. Per cert, la setmana que ve per mi que juga Dracking Palma Agua Màgica. Sí, derbi? Derbi, sí. Juguen a Inca, si no vaig errat, i diumenge aquí ve. Haurà... Bon apunt, molt bon apunt aquest. Sí, partidassa. Ja veurem. Anireu? Sí. Aniràs, Carlos? No, he d'anar en 7 sèniors a Manacor. Sí, però jugau a les... Calla. 11 del matí. Calla. Bueno, Celeb 2, el Muro no va poder aconseguir la victòria que han de dos partits que ha jugat aquesta setmana davant del Gestibérica Vigo, de reclassificat, i equip que ha fet aquest flamante fitxatge d'un jugador NBA. Varen perdre per 67-59 amb una polèmica final d'arbitratge, però bueno. I a l'altre partit, davant del segon classificat, se va imposar el Beiras al Rosalía per 85-89. Bueno, tot així, quart classificat encara el Muro amb un bagatge de 16 victòries i 11 derrotes. A la Lliga EVA, Palma Playa Park, a passar d'un fitxatge, un històric de l'ACB, en Guillem Coll, un gran amic meu, personalment, pues, en els seus 38 anys, ha tornat, li han demanat, era actualment el segon entrenador del Palma Playa Park, i bueno, pues, li han demanat. En Wine et sign de retorn, no? Sí, sí. No me faltes tu, Javi. No, jo no. No compteu. Aquí pareix que qui entrevisti, qui apreta aquí ara, eh? Javi, aquí, què passa? Diu, va. Pues sí, en Guillem Coll torna a les files del Palma Playa Park, aunque aquesta setmana no varen poder fer, no va poder portar gaire cosa, per mirar de treure despou en el seu equip. I a la Lliga Femenina 2, irlandesa 56, Icaro Jove en Palma 70, bona victòria de l'Icaro Jovent, que conserva la cinquena plaça en 14 victòries, 9 derrotes. I després del cachondeo que manteniu aquí a l'estudi, acabarem donant l'Oli Tsoya, que se va imposar en el Sant Adrià per 75-63, segons classificat amb un bagatge de 8 victòries, 5 derrotes. Si vos parem on anem a l'Atlètic Escolar, els catacrecs. I bueno, aquesta setmana els sèniors acabaven la Lliga i ho varen fer de la pitjor manera que se podia, perdent davant del Felanitx, l'únic mal de Felanitx per 74-62. Anem, un petit apunt. Javi, ai, Dani, aquí vareu fer, no vau fer el boicot aquell que volíeu fer a la pista i tot això? Com va anar això? Sí, ho varen demanar i segons tinc entès, pues, la pista està homologada per fer els partits transversals mel. Ah, sí? Sí, és a dir, és reglamentària. Sí, però ja me diràs tu com pot tirar un triple quan n'hi ha menys d'un pam entre la línia de triple i la línia de banda. De puntotes, conya, de puntotes. Has de llevar les sabates per tirar-lo. Más o menos. En sabates de ballarina. Sí, más o menos. Bé, totalment artístic. Qualque triple van ficar des d'aquesta posició? No, és que ja no se tira directament. I clar, tot el joc se carrega centralment. Per tirar un triple llarg de tirar de, quan estàs fent un saque de banda l'has de tirar directament, sí, de això, banda. Això, si no, també te pots apoyar amb un braç a la paret i en això tens que t'apoyes, pues pot tirar. tan estreta és la pista, tan complicat és tot? Sí, bastant més estret que per. Per això crec que només han perdut aquesta temporada només han perdut un partit, que està contra el líder, contra el Calvià. Això vendria a ser, perquè vols fer una idea, lo que era el Sauba de Cap de Pere. No, en el futbol lo que seria largar un camp d'aquests així. Sí, sí, d'aquests superxungos. Atocha o... Atocha, sí, el viejo Atocha. Vale, un fortí, Sarrià, home, Sarrià ja... Ja no tant, pujaven i baixaven aquests. Dani, i però la victòria, que va haver-hi possibilitats o ni de conya? Sí, el problema va ser que... Que jo no vaig venir. Això era un, gairebé el principal. Aquest era el problema principal. El problema secundari va ser que ells mos van aturar a base de cops i certenades, és a dir, els àrbits, ho reconec, van estar bé. El que passa és que no vàrem estar encertats en estils lliures i... Quants em vau fallar? De tirs lliures, entre 15 i 20. Això és una barbaritat. Sí, una autèntica barbaritat. 15 tirs lliures, tu que ets d'Usco, això són flexions, abdominals... Perdona, vareu, quants vareu tirar? Pues si varen fallar 20, varen tirar 30. Molt malament. Un 30% de percentatge, no? Sí, sí. Els lots petits ho farien millor. Sí, t'ho dic. Però bueno, una mala ratxa hi pot haver. Sí, hòstia, que... Busco, estàs canviant, eh? No, a mi m'ha passat tres quarts de lo mateix diumenge, o sigui que... S'ha de dir que bueno, tothom que va jugar a Felanitx practica dos deports en el preu d'un, practica bàsquet i lucha libre en el preu només de bàsquet, perquè allà te'n donen parada per tot. Ben normal que nosaltres anàvem preparats, perquè tenim dos cinturons negres de judo a la plantilla, que és per això, tenim en Casta i en Juan Andrés, cinturons negres, i bé, així la cosa va anar compensada, per això no va quedar tan avoltat el marcador. A mi la lliga s'ha acabat La lliga s'ha acabat, sí. Aquesta setmana no n'hi ha jornada de lliga per el sènior, però bueno, se suposa que per omplir una mica i per els aficionats, perquè vagin a passar l'estona ells i tal, pues, i que no perdin la forma, un petit torneig perquè no perdin la copa, sí. Bé, la copa jo crec que regalaran un extintor. No n'hi haurà ni copa en aquest torneig. Però entre la resta, altres equips de la mateixa provincial? O... Sí, n'hi ha un parell d'equips més de... Sí, n'hi ha dos grups de provincial que jugaran a l'extintor, no? Que se jugaran a l'extintor i estiria bé, m'agradaria veure, però juntar el duel entre l'Artà, que l'Artà va darrer classificat ara mateix del seu grup, sí. Juntament amb l'Escolà, que està a l'altre grup, però l'Escolà no va darrer classificat. I bueno, podria ser que n'hi hagi per aquest torneig enfrontaments amb l'Artà. Seria no? Interessant. Seria bé, no? I fàcil. Per ells. Per l'Escolà, per l'Escolà. No venguis la pell de l'os a banda, que és el lo. Jo no la venc. Perquè... Vol la venc. Vos la venc. Ja m'és igual. I una petita pregunta. Tu amb qui aniries, amb l'Escolà o l'Artà? Sincerament? No. Ho t'ho dic? Sí, home, clar. Sí. Crec que ho he dit tantes quan te feies entrevista. Jo vull que guanyin el meu equip i tot el que passi a Artà m'és igual. En canvi, vull que guanyin tots els equips de l'Escolà. De fet, ben que veuràs partit de l'Escolà i no el de l'Artà. Això se mereix un aplauso. Oh. No ploris, Javi. Si no tornaré. Javi, seguirem aquest torneig de l'extintor de sèniors, però no ha acabat la lliga. I sèniors femení descansaven, no sé si tenen pròxim partit. Sèniors si femení descansaven i bueno, aquesta setmana jugaran davant de l'Hipercentro Manacor diumenge a les 11 del matí. Tinc una primícia, ja que descansaven, van organitzar una fiesta del pijama i van anar totes a dormir a Can Alberto. La festa de pijama, està bé. D'aquí va venir la idea de que tu les entrenessis aquest diumenge, no? Sí. Jo faria la fiesta de tanga. Bé, ho seguirem, ja m'ho contaràs. Bueno, el júnior també varen acabar la lliga. Ho varen fer amb una contundent victòria davant del Santa Maria per 63-79. I dir que els júniors també acaben d'aquesta manera la lliga com a segon classificat. I com ja han xerrat en l'entrevista en Carlos, pues ara esperar tot el playoff i a mirar de... A mirar més any que faim. De pujar en el grup A, que és l'objectiu ara mateix d'aquest equip. No hi ha dates encara, no? Del playoff? No. Això vale. M'apareix que demà se reuneix la federació per confeccionar els calendaris. Si mos ho fas arribar això, Carlos, quan ho sàpigues. Si me convidau, ja sabeu que jo apunto. Si no, per telèfon. Els cadets, ja ho hem adelantat també, excel·lent victòria davant de l'Artà en el derbi comarcal per 2 punts de diferència. O sigui, derbi autèntic, no? Autèntic, increïble, i més recordant de que l'Artà en el partit d'anada va guanyar aquí dins, allà Artà va guanyar de 20 punts de diferència. Aquesta vegada, pues, nostres se varen imposar per 2 punts i remuntant, si no m'equivoco, una diferència de 18 punts en el descans. Anaven perdent de 18 i van remuntar per poder guanyar aquest partit. Molt bé, els cadets. Dic que els cadets jugaran davant de la Salle aquest cap de setmana, serà diumenge a les 12 de matí. I per acabar, els infantils van perdre en el partit que més assequible tenien de la temporada davant del bàsquet Inca, i van perdre per 57-35, 22 punts de diferència, i bueno, així com aquí en el partit d'anada se va perdre només de 2 punts de diferència, va ser una llàstima. Primer quart, 5-26. 5-26. O sigui, va ser un partit avorridíssim, sí, ja. Una cosa... Claro, va marcar, sí. Pues bueno, i dic que aquesta setmana els infantils jugaran davant del Motorissa, ho faran aquí en el poliesportiu de Figueral, i serà dissabte el 5 des de cap vespre. Perfecte, idò. Javi, mos queda qualque cosa més? Res més, de moment, per aquesta setmana. Te pots despedir de Mister, idò? Sí, home, Carlos... que vagi bé, que aspireu en aquests superplayoffs, que pugeu en el grup A, vos desig de tot cor, i que guanyeu l'extinto, també en sou equip sènior. Sí, perquè per mi que en l'equip sènior de ballar ja no... No se pot de ballar més. No hi ha més a baix, ja. Moltes gràcies, Javi. Gràcies per haver vengut. Ha estat un veritable plaer. T'esperam per telèfon, si no, aquí tothom que entrevistam després fa el retorno.

I després de sentir Alberto per telèfon, que també m'ha agradat, sí. La seva franquícia, està bé, està bé. Està bé, és l'única franquícia a ells... Se valora, se valora. Sí. No necessita padrina. Ell tot sol és com se fa a bada asturiana. Et sumo de, humilitat, Sí, sí, sí, totalment. Sí, aquí, Ell tot sol no necessita padrina, com se fa a bada asturiana i, vamos, que... Espectacular. No, no, ja ho veus aquí, tothom se tira flors. I, Leoncio, tu que estàs al dia de futbol, Ventura per amunt no tirarem flors, però Ventura altres equips, doncs, sí que podrem donar alegries, no? Bé, en aquesta setmana la veritat és que l'Escolà poques alegries mos han, donat. Poques, només recordar abans de que se me passi que la setmana passada demanàvem quants partits consecutius fa que no guanya l'Escolà. La resposta correcta a la qual va respondre molt poca gent bé, no? Ho hem de dir, la majoria de gent va posar 5, eren 6. I n'han sumat una més, ara ja seran 7, després hi anirem, però comença a ser preocupant la situació, molt preocupant. Jo t'ho propos que la setmana que ve veiem si podem aconseguir, així t'ho dic en directe, en Joan Gaià que vengui aquí i mos faci 5 cèntims de com està tot. Ho intentarem, és dir, miraré, ja no esperarem el partit de diumenge ni que passa diumenge, sinó miraré de posar-me en contacte amb ell aquesta mateixa setmana per veure si li anàs bé venir dilluns, si hi ha probabilitat que pugui venir el dilluns a la ràdio per explicar un poc els problemes que hi ha enguany en el primer equip. Que jo crec que els problemes més greus és que no s'endevina la porteria i a part no sé, tampoc veig tan mala qualitat per estar on estem a la classificació. Equip n'hi ha per estar en millor posició, això segur, però hi ha circumstàncies que Ventura no coneixem. No puc dir mai que és un equip per lluitar en els primers llocs, però crec que sí, per no passar pena, crec que hi havia qualitat, que els jugadors estan desmotivats, que els jugadors estan desmoralitzats, el que li vulgui dir, això és una altra història, però veurem mem què passa. Intentarem xerrar amb en Joan Gaià, que vingui ell, explica'm-nos un poc els problemes que hi pot haver dins aquest equip. Bé, anem per feina, anem primer pels més menuts, si t'apareix, els prebenjamins de primer any, com els hi va anar? Pues va anar malament. En el seu desplaçament a Sineu va endur una nova derrota. També poden dir que el Sineu realment no és la lliga d'aquest Atlètic Escolar, no és la seva lliga. La seva lliga està situada des 10 en el 14, que són 5 equips, on hi ha el Pollença, el Llosatí, el Consell, l'Atlètic Escolar mateix i el Soua, que són els seus... els que estan amb ells, que m'ho vull imaginar que també són tots de primer any, o si n'hi ha de segon n'hi ha molt poquets, però bueno, sabeu que les coses s'estan fent bé, perquè a més va perdre 3-0, que és un resultat bastant positiu si vas a mirar que el Sineu està a mitja taula amb probabilitat de quedar en el cinquè lloc de la classificació, dependent de resultats. Però jo crec que s'estan fent bé les coses, estan posant les partides, el posen complicats en els que van davant. Si no vaig errat, el Pollença per mi era que ja ho va passar malament jugant aquí, o el Poble, no me'n recordo si era el Pollença o el Poble era, però un d'ells sé que va jugar aquí i ho va passar malament per guanyar el partit, el va guanyar, però li va costar. I bueno, doncs des d'aquí... continuar animant en els pares, jugadors i sobretot entrenadors i delegats que continuen fent la feina que fan. Proper partit. Aquí ja és... aquí és on si ells tenen un partit on està dins el seu nivell, que seria el proper divendres a les 7 del capvespre en el camp del Figueral, que juguen contra el Soua, que és el darrer classificat en tan sols un punt. Oportunitat per pujar a la classificació i per marcar diferències davant des darrere. Aquest és un partit clau, Sí, ja puc imaginar que el Soua també deu tenir un equip de primer any, jugadors nous. Sí, evidentment, aquí ningú és bo i és dolent. És a dir, l'Escolà ha apostat per fer un equip només de gent de primer any quan s'està jugant amb equips que tenen potser tots de segon any i tot. Exacte, o la majoria, i se nota moltíssim. Hi ha molta diferència. Però bueno, ja deien que aquests del top s'estan aprenent molt i de cara a l'any que ve la diferència que hi haurà entre ells i els que començaran també Se notarà. També se notarà, també se notarà. Recordeu, idò, partit en Esfigaral a les 7 d'escap vespre de divendres. A les 7 d'escap vespre de divendres, Atlètic Escolar, Saua. Leoncio, mononem els de segon any. Aquests sí que estan fent una temporada aquests espectacular, no? Aquests no tenen, en principi per ell que no tenen rival. Varen tornar a guanyar d'una goleada al Sort Atlètic. Hi ha dos equips de Sort en la mateixa categoria, Sort Atlètic i Sort. I bueno, 8-1, un resultat contundent. El lot d'en Adri i d'en Joan Garau, que continuen escat davant de la classificació, marcant diferències de 4 punts, amb un partit menys duen 4 punts en el Manacor, que és el siguient equip a darrere. I després, du un partit més del Manacor. I el Manacor du 15 partits. I a continuació ve el Campos, que du el mateix partit que l'Escolar, i està 6 puntet de l'Escolar. Ara bé, aquesta setmana pues, direm que els pre-benjamins juguen dos partits, un dels quals varen parlar que s'havia plaçat, que era el Campos Escolar, que el juguen aquest proper dimecres a les 7 del vespre a Campos, que és tercer classificat. Que és tercer classificat. Partit d'aventura que decideix la Lliga, ja, no? Possiblement pugui ser un partit que ja decideix la Lliga. Possiblement ja podria ser un dels partits que sí pot decidir la Lliga. I, bueno, veurem què passa aquest proper dimecres a les 7 del vespre en el camp del Campos. I després també direm que tornen a jugar el proper dissabte a les 9 del matí, que juguen en el camp de Esfigaral contra el Petra. Perdona, m'he equivocat de... Contra l'Atlètic Escolar. Un desastre. Gràcies, Dani. Moltes gràcies. Pues juguen a... Dani, t'estàs passant. T'estàs passant. No, espera. Juguen a Dim Pollença. Després tornen a jugar a Dim Pollença el proper dissabte a les 11 del matí. Ara sí, dins de Pollença, que ara quart ja classificat sí que per la coa. I per tant, ara ja sí que l'hem endivinada. Me l'ha costat, però l'hem endivinada. Però bueno, ja... no està mal posat en Xisco. No, la veritat, no és culpa d'en Xisco, és culpa meva de no llegir el com toca, aquí ho direm. No és culpa d'en Xisco Mena. Si deixarà d'enviar-lo a horaris, perquè ara li estem donant branc. Hi ha vegades que poden dir que en Xisco Mena no m'haurà enviat els horaris, però aquesta vegada direm, en Xisco Mena mos ha enviat els horaris, però en l'Eleonció no els ha sabut llegir. Ara, bé, Xisco, no t'ho prenguis malament. No, en Xisco no s'ho prendrà malament. Bé, hem xerrat ja després benjamins, l'Eleonció, podríem anar ja en els benjamins de futbol 7, que aquesta setmana, com els hi va anar la cosa, crec que va ser un partit molt còmode, no? Comodíssim, una golejada d'escàndol, 0-12 dins el camp del Porto Cristo. I bueno, només comentar que continuen en el cinquè lloc de la classificació, que tenen opcions de poder pujar més amunt. El Manco en el quart lloc ocupa el Cerverí, que van patar aquesta setmana, han retallat aquí han retallat un poc, i a veure que pot passar aquesta setmana, que a més juguen dos partits. Els benjamins també són un equip que juguen dos partits, juguen també aquest proper dimecres dia 14 a les 6 del capvespre en el camp de la Capellera Manacor contra el Manacorins, que el Manacorins pues, està penúltim de la classificació. Juguen en el camp de l'Escolar, en el camp d'Esfigaral, a les 6 del capvespre contra el Manacorins, i després tornen a jugar el proper dissabte, també en el camp de l'Escolar, a les 9 del matí contra el Petra. Dissabte a les 9 del matí contra el Petra, que també està a part baixa de la classificació, una mica millor. Són dos partits que poden ser... Això li pot posar l'Escolar en quart lloc a la classificació, Si guanyàs els dos partits, a 3 punts del tercer lloc, eh? M'imagino que dependiguem també del resultat dels altres equips, que sí, m'imagino que també és una jornada... Però com a mínim de recuperació ja li fa pujar molt, eh? L'aniria bastant bé, però bueno, tampoc hem de dir que facin una mala temporada. No, sempre hem dit que hi ha equips que estan millor, si no sempre podem dir que el Calador fins ara encara m'ha anat per davant en aquest tema. Sabem que ja començàvem a anar per davant el Calador en el tema de més jovenets, encara en sos prebenjamins començàvem a estar a l'altura. Això ja fa il·lusió, perquè no? El Calador té una cantera realment bona. El Calador, és que jo crec que el Calador agafa molt de jugadors de sa zona, perquè jo crec que hi ha jugadors de Felanitx, de Porto Colom, de Santanyí, de Campos, que crec que sí que van a jugar allà, a part de tenir Calador mateix, que també té un nucli bastant gran de gent. Però crec que a poc a poc li farem sa pòvera, li farem sa pòvera. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia, on trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia, al carrer Leonor Cervera número 75, a Cala Ratllada. El telèfon 972-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratllada. Bueno, ara ja començam en sols el vint de futbol 7. I bueno, futbol 7 dins el camp del Porto Cristo, un empat a 3, on crec que varen fer un bastant bon partit el jugador de l'escolar. Varen estar en el quart d'hora de la primera part, estem guanyant 0-2. Hem de dir que l'arbitratge va tenir molt que desitjar, m'ha estat molt de greu a dir. Crec que si t'arbitra un equip, un àrbit de Cap de Pere, si no ets un equip superior, però superior, no pot guanyar. No crec que hagi de ser així, crec que s'ha de pitar tot el que se veu, i tot el que no se veu no s'ha de pitar, sempre i quan no ho veguis. Passa que jo crec que va ser un arbitratge bastant imparcial, i crec que s'hagués pogut dur un resultat bastant millor des que se va dur un empat de 3. És a dir, li tinc que donar un 0 patatero a l'àrbit, no diré el nom perquè no val la pena dir-lo. Sé que ja el trobaré i supos que qualque dia me'l comentarà, però així com li dic aquí, li puc dir la cara que se va passar un quilo en tot estinglado, i que en Leoncio se va haver de aguantar com a delegat per no dir-li el que li havia d'haver dit. Però realment me vaig aguantar. Tan gros va ser, Leoncio? Crec que va ser... En moments clau o només en fets puntuals? Va marcar... És que arrel d'un fort de banda, que era fort de banda, que ell no va veure, en va veure un dels nostres, que faltava un pam per arribar a la línia, el va veure, i un que havia sortit un pam després de la línia, no se va veure. Estiguem poc més avant quan al mateix lloc. És a dir, jo crec que... Vall, arrel d'aquesta errada, per jo bastant greu, va venir el gol del Porto Cristo, i a partir d'aquí els al·lots se desmuntaren un poc. Ells mateixos els que van veure que l'arbitratge era bastant horrorós, els dies tots al·lots se'n d'ara en compte de l'arbitratge, i aquí va ser, crec que va ser bastant penós. Jo crec que si per guanyar un partit, quan t'arbitra un àrbit de Cap de Pere, has de ser molt superior, però ja poden començar a posar fitxes d'infantils i posar-los com a alevins, a veure si així se podrà guanyar el partit, perquè crec que se va ser un poquet descarat. Com va anar el 0-2? Bueno, van acabar la primera part amb un empat a 2, sí. I acabat de començar la segona part, me'l varen fer ells 3-2, i en els darrers minuts de la segona part, vàrem empatar el partit. Els golejadors, te'n recordes? Els golejadors no me'n record, no me'n record, perquè la veritat és que vaig mirar poc el partit, me'n vaig d'anar un parell de vegades darrere el muro per poder-me queixar, perquè no m'havessin, perquè la veritat és que estava bastant indignat. No, no, és que si estàs indignat, estàs indignat, ja i va ser indignadíssim. I escolta, tot i així, el Porto Cristo era un rival directe. És un rival directe. Per damunt, amb això, un empat a 3 allà, és un molt bon resultat. Hem de tenir en compte que aquí també vàrem empatar, si no vaig errat, 5-5, o 4-4 o 5-5. Per tant, no, mai us han guanyat. És dir, no, no mos han guanyat cap vegada, i jo crec que allà se va fer mèrit, a part que vàrem tenir les ocasions, vàrem fer un poste, vàrem fer un larguero, i crec que haguéssim pogut guanyar el partit tranquil·lament. En favor de l'àrbit diré que el penal que va pitar era penal, és a dir, aquí sí que no li diré que no ho era, però en la resta de l'arbitratge crec que va ser un poquet als tots els lots se van encaixar a la mitja part que l'arbitratge no era correcte, i quan tots els lots ja els van dir els lots que callassin, que per favor fessin el que havien de fer, que era jugar a futbol, que l'àrbit ja faria el que havia de fer, i en Leoncio com a delegat pues, evidentment s'hava de mossegar la llengua quan va porar, però va sortir un parell de vegades de fora de, públic, de tant en tant, no? No vaig fer de públic perquè sabia que si deia res sabria que li havia dit, però me n'anava queixant-me a xerrar en la paret, que almenys la paret no me torna a la contesta, i xerrar-me desfogar-te i no rebentar, no? Però crec que va ser decisió sàvia aquesta, però Leoncio, hi ha altres que després ho paga l'equip per culpa d'això. No, no, jo si ho puc evitar, ho evitaré, no vull crear cap problema a l'escolar, però la veritat és que quan trobi aquest bon senyor un dia donant volta per la pista d'atletisme, que sé que hi sol anar, supos que li diré a la cara, igual que ho dic aquí, li puc dir realment a la cara, i que ell pensi el que li doni la gana. Bueno, només diran que un resultat bastant bo, 3-3, i que aquest proper cap de setmana juguen en el camp de Figueral a les 10:15 i tenen un altre rival impressionant com és el Petra, que allà dins també vàrem empatar a 4, si no tenc mal record, empataren el partit 4-4 dins Petra. Està a 4 punts només de l'escola, i està tercer classificat. Està el tercer classificat per davant tot Porto Cristo, si no vaig errat, i davant nosaltres mateixos. I bueno, veurem com se presenta aquest partit, aquest dissabte, que pot ser un partit emocionant, perquè a més tenim que hauran de jugar tots els jugadors que tenim, hauran de jugar tot el partit pràcticament, perquè hi ha jugadors que se'n van a les falles, se'n van de viatge. I bueno, curts efectius, vols dir? Bastant curts efectius, no sé com acabarà el tema, però la veritat és que l'entrenador encara està enfadat, jo també com a delegat, donant-li la raó a l'entrenador, perquè cap dels pares de jugadors que aquest proper cap de setmana se'n van, de moment no han avisat a ningú, ho saben perquè un jugador ho va comentar a grosso modo, i bueno, la veritat és que un partit clau com pot ser jugar contra el Petra per poder intentar tenint en compte que el proper partit, si no vaig errat, és contra l'Artà, que és el líder, que és l'Artà segon any, que és on si no mal record s'està guanyant el partit en els 20 minuts per 0-3, que després se va perdre perquè físicament tots els lots havien acabat i que ells se dedicaren a xutar a porteria i a correr l'últim, i pues jo crec que són partits molt claus, i que que vagin de viatge, això no ho pots, no ho pots evitar, això està ben clar, que te comentin, doncs, no, el manco que te comentin, entens, que no t'ho diguin hora per hora, perquè si encara no t'ho ha dit ningú, avui ja és dimarts, demà ja és dimecres, i el partit és dissabte, i bueno, se farà el que se pugui, és el que haurà, supos que compliran com els que no hi seran, i a veure què pot passar. Només desitgen la sort, que el Leoncio tornarà a estar al peu del canyon, i que si l'àrbit se passa, se'n torna a anar cap a la part de darrere per protestar i per xilucar. No intentar, vamos, ni posar-li malament a cap de... en contra de l'escolar, res de res. Bé, i només afegir un petit apunt. que aquí des del programa li volem desitjar una ràpida i bona recuperació en Mitos, que aquest cap de setmana me va pegar un susto, però que també per nostres oients que ho sàpiguen que ja està bé, que ha anat a veure l'hospital i que està collonut i que d'aquí un parell de dies estarà nosaltres. Doncs això, esperem que sí, que torni a estar per aquí prestat i que torni a estar per camp de futbol entrenant els seus jugadors, que són ja de 20 de futbol 7, que ho estan esperant, eh? Que conjuntament amb en Sosó Cruz són els dos entrenadors que tenen ara mateix. A part de Gelavins, després d'aquest punt tenim els Gelavins de primera. Com els hi va anar aquesta setmana, Leoncio? Pues, jugaven amb un equip de la seva lliga contra el Ramon Llull, si no vaig equivocat, l'Eti Ramon Llull, si no... Sí, és així. I bueno, van tenir una derrota 3-0 i d'aquesta manera pues, el Ramon Llull les passa per davant de la classificació i ells queden a l'11è lloc en 18 puntets i per davant, perdona, ja anava per davant un punt, era un partit on se podien jugar pujar un lloc a la classificació i van perdre 3-0, però bé, categoria nova i és molt complicat per qualsevol equip a jugar dins una categoria on ja d'aquí pràcticament no pot passar més amunt, estàs a l'alt de lo que és Gelavins i bueno, així tot encara tenen, en principi no pareix que hagin de tenir molt de problemes, sempre i quan espavilin una miseriona, no han de tenir molt de problemes per poder continuar mantenint la categoria de cara a l'any que ve, que això és el que esperam tant els aficionats com la directiva en general. I bueno, el proper partit el juguen aquí el proper dissabte a les 11:30 de matí contra l'Espanya de Llucmajor, que és un altre dels equips assequibles on està col·locat en el penúltim lloc de la classificació i és un equip assequible per jugadors d'en Sebastià, que crec que no han de tenir cap problema per poder guanyar aquest partidat i d'aquesta manera estar un poc més tranquil de la zona que estan ara mateix a la classificació. Leoncio, no anem si te pareix ja amb els infantils, els de futbol 7, que van aconseguir, crec, una bona victòria. Els infantils de futbol 7 pues, van aconseguir una victòria contra el Santa Catalina, un dels equips més a manco de la seva lligueta, i bueno, resultat 4-3, crec que és un resultat bastant bo, no vaig poder anar pel camp, però bueno, direm que com estrena un guany de, continuant dient, perquè ja m'han dit un parell de vegades, que com estreno de categoria d'infantils de futbol 7, però que estiguent a meitat de taula amb 24 puntets no està gens malament. No, estan molt ben posicionats, perquè crec... mires la resta i tenen possibilitats de tirar per amunt. Sí, no, estan, hi ha un grupet aquí que és del tercer lloc que ocupa el Porreres a ells, que tan sols hi ha 5 punts de diferència. I que encara hi ha lliga i encara hi ha coses a fer, i veurem si les coses poden anar per avant. Direm, la pròxima oportunitat, contra qui la tenen? Pròxima oportunitat, pues mira, juguen aquest proper dissabte a les 10 de matí contra l'Atlètic Son Cervera, que si no vaig mal encaminat deu venir com a Cerverí. A 5 punts d'ells, estan per 5 punts per de sota, no? Sí, és a dir, jo crec que si no... Rival si no directe. Pot ser un rival directe, però bueno, aquí és on ells poden treure els seus puntets, que d'aquesta manera poden anar més tranquils, que de tota manera crec que estan beníssim. Sens dubte. Leoncio, anant pels infantils de segona... Que aquests sí que estan fent una lliga espectacular. Aquests sí que no necessiten padrina, aquests ells tot sol van pim-pam-pim-pam, tiqui-taca, tiqui-taca. Tiqui-taca, no? Tiqui-taca, és d'en Toni Brunet, no? És d'en Toni Brunet, exacte. I, bueno, diguem que ocupen el primer lloc de la classificació. 72 gols a favor, 15, 17 en contra. I bé, amb 43 puntets, crec que duen 5 punts en el segon classificat. La veritat és que el segon classificat és el Petra amb un partit menys, i en els que s'hi han d'estar alerta en principi és l'Atlètic Ramon Llull, que és el tercer classificat, que tan sols, perdona, que du 15 partits i du 38 punts. Aquest sí que és que les pot fer de moment més por. I bueno, direm que aquesta setmana pues, deuen tenir hauran d'estar pendents de resultats, perquè aquesta setmana descansen. Aquesta setmana els infantils de segona descansen, i suposa que els altres equips, tant l'Atlètic Ramon Llull com el Petra, sí que jugaran els seus partits i hauran d'estar pendent de la classificació, però veurem si s'atraquen, perquè passadors no els poden passar, però sí esgarrapar puntets per atracar-se. Posar emoció a la lliga. Posar emoció en aquesta lliga. De tota manera, diran que Antoni Brunet està fent una bona feina, i crec que també s'ha trobat amb un bon grupet de jugadors. D'aquesta manera, pues, si no vaig errat, s'han combinat un poquet infantils, futbol 11 i infantil futbol 7, i els resultats estan bastant bé. Leoncio, els cadets, ja si t'apareix, crec que han descansat. No sé si tenim novetats, supos que no, respecte a l'incident que hi ha hagut i que vàrem xerrar amb l'entrevista aquesta que li vam fer en el camp amb en Dani, amb en Jeroni Adrové. No sé si tens novetats al respecte, però en tot cas descansaven aquesta setmana, i supos que tens proper rival, si mos pots fer 5 cèntims del proper rival, i si hi ha alguna cosa més, pues, també ens ho podries dir. De moment no hi ha res més, està tot en marxa, jugadors, el càstig que se'ls posarà, això sí que puc dir que està tot en marxa. Tornarà a jugar a l'escola els dos, com a mínim, que comentava en Jeroni? En Jeroni? Jo supos que sí que tornaran a jugar a l'escola, perquè evidentment en Jeroni estic content que ell pensi que han de sancionar jugadors, i els han de sancionar el màxim possible. Ara bé, les decisions no les agafa l'entrenador. Aquí no hi ha un capello que pugui seure un jugador quan li doni la gana. Aquí hi ha una directiva, o teòricament hi ha una directiva, i és que mirant el estatut de l'escola, hi ha unes regles, hi ha unes regles internes, i mirant aquestes regles es que han d'imposar les sancions. Evidentment l'entrenador pot donar la seva opinió, perfecte, no hi ha res que dir, però les sancions és que evidentment, ell només va dir el que ell creia, però bé, de moment està avançat, això no és definitiu. Tu creus que hi haurà sancions, evidentment, sí, però no seran tan dràstiques com sancions n'hi haurà, sancions n'hi haurà. El que preguntem, no són tan dràstiques com... Segurament exemplars, però no tan dràstiques com havien comentat. Espero que sí que manco siguin exemplars. Crec que s'hauran de mirar, almenys. Jo som partidari que si se'ls han de posar 8 partits, se'ls han de posar 8 partits, però no expulsar de l'equip, però que ells sàpiguen el mal que han fet. Si els han posat 8 partits és perquè han fet un mal. Reincidents 3 vegades, tercera vegada. Dir, jo crec que amb aquest tema sí que estic d'acord amb en Jeroni, que ha de ser... Madura. Madura, però evidentment no crec que sigui... l'entrenador a part que l'entrenador no crec que sigui el que s'hagi d'enfrontar amb ningú. La directiva, ja si ho caig d'enfrontar, la directiva en els pares, i explica-li-los als meus pares el problema de per què el lot té 8 partits de sanció. Bé, pel que fa esportivament... per un moment, però vull aclarir que he dit 8 partits per dir 8 partits. No, ara no vol dir la gent se pensar que són 8 o 9. El tio va dir 8 i han estat... No, jo no, de cap manera vull dir que els hagin pot 8 partits. Jo exactament encara no sé quant de partits els han parlat. N'he dit 8 partits per dir 8 partits, igual les n'acaben 5 o les n'acaben 6 o les n'acaben... Però bueno, que sí, que jo crec que se les posarà a les piles. El proper rival, ja que no hi ha hagut lliga i esportivament ja xerrant, que ens interessa i molt la situació dels cadets després d'aquesta jornada. Pues aquí tenen una oportunitat per intentar millorar la imatge que han donat ara. Hi ha un rival directe, doncs? És un rival directe. Va xerrar en Jeroni, és important, doncs. És molt important. I bueno, el rival directe al Recreatiu Arenal aquest proper dissabte a les 5 del capvespre en el camp de Serenal. I bueno, els que s'hi vulgui desplaçar, pot ser un camp complicat, però bueno, esperem que amb aquesta setmana de reflexió que han hagut de tenir o que han tingut, en manco, a part de tot el que ha passat extraportivament, pues, hagin tingut temps de desplaçar-se bé i que facin un bon partit i duguin un bon resultat. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratjal. Bé, continuem aquí en les pilotes fora. Leoncio, estem xerrant de futbol base. Donem la benvinguda a un expert en futbol, més d'internacional que res, però també, Jordi, benvingut. Bona nit, piloters. Ja ha arribat aquí, no sé si heu sentit renous i tal, ell quan li agrada, se not, li agrada que se noti, que se noti que arriba, sí. Leoncio, mos queden ja xerrar de situacions complicades, com la de l'escolar de juvenils, que, bueno, aquesta jornada no ha estat sens dubte gens fructífera, tot i que han fet un bon partit davant del tercer, però l'Independent, el de les bufetades de la setmana passada, ha aprofitat la situació, ha guanyat en Escué i els ha deixat penúltims. Bueno, no és que estiguem contents en el resultat, però sí, el que se pot dir és que la veritat és que un Ciutadella no és de la lliga d'escolar, sens dubte, és que dic, segurament que estàs quart classificat. I bé, les coses sabeu que s'estan fent bastant bé de moment en sots juvenils. Resultat boníssim, si vas a mirar la classificació, boníssim, que està moltíssim millor d'un empate, però la veritat és que quan jugues amb equips a dins d'aquesta categoria, amb equips que ja tenen una gran quantitat de punts, com pugui ser el Ferrioler, Mallorca, Cide, de tota aquesta gent, ja és complicat, i l'escolar el que li fan falta són puntets i les coses no mos acaben d'anar. A més, el que tu dius, que l'Independent va guanyar l'Atlètic Illenc per un contundent 4-0, que és el coer de la classificació, perquè el Recreativo Calvo me pensa que ja s'ha retirat. Hi ha classificacions que surt i classificacions que no surt. I bueno, direm que aquesta setmana pues, tindran temps de reflexionar un poc. Si no vaig errat, tan sols les queden 6 partits de Lliga en els juvenils. No sé si són 6 o si són 7, puc anar equivocat. 6 o 8, una cosa d'aquestes. Són els partits que les falten en els jugadors d'en Biel Torres. I la veritat és que està bastant complicat el tema. Aquesta setmana tindran temps de pensar en els descans que tindran temps de poder pensar i de poder mirar de la concentració de cara en el proper partit, i veurem si continuem amb aquesta ratxa, però no de punt en punt, sinó que guanyem el partit i moduem els 3 punts. Important sumar, sí. Que ara ja sí que comença a ser molt important sumar els 3 puntets al manco de dintre teva i esperar que el resultat dels altres equips, Independent o de Calvià, pot siguin Leo, siguin jo tinc una pregunta. El partit que se va suspendre, com ha acabat? Ho saps? Bueno, en principi, dijous que hi va haver reunió de la directiva de l'escola, encara no sabíem com està el tema del partit, ni el tema de sancions que posarà la federació, encara no se sabia res. Supos que en Xisco ja, si ho sap, mos ho dirà aquest proper dijous, i ja de cara a la setmana que ve ja vos podré explicar com està el tema. D'acord, ho seguirem, tot i que no jugaran, però serà important la situació. No, és que més que res era per saber si es té comptabilitzat el resultat de l'escolar aquí en aquesta classificació contra l'Independent. Surt amb 26 partits i per lògica encara li falta descansar i per tant sí que li han sumat aquest. Jo crec que sí que està sumada la victòria. Però bueno, la victòria jo crec que és inapel·lable. Però bé, l'únic que pot fer la federació és fet de jugar els 20 minuts que faltaven de partit o els quart d'hora que faltava de partit. Però encara no se sabia res aquest dijous de cara a la setmana que ve si se van res, inclús de les sancions a jugadors o del que pugui passar, pues ja anirem informant a veure què ha passat. Leoncio, bueno, anem ja a la tercera regional. Nova sortida, derrota i expulsió una altra vegada, esporter que tu bé coneix. Van expulsar en Pedrito? O otra vez, tornaran a expulsar en Pedrito. Què vols dir otra vez? No ho sabia que l'havien expulsat. Bueno, pues, van expulsar... Volia tenir lliure, tio, cap de setmana. Sortida de fora de l'àrea i tocar... Deu pensar que hi ha calçotada i no n'hi ha. Digue-li. Els informes que tinc jo és que va tornar a sortir fora de l'àrea, és que de vegades no li queda més remei. Evidentment, no crec que... És a dir, fruit de la situació del joc, no? Jo, exacte. Dir, no és que se'n vagi tocar la pilota de fora de l'àrea, és que no li queda més remei que sortir, es tira la mà, el balon te pega i darrer jugador fora de l'àrea, t'has de veure a la punyetera calle. De jugar endavant d'un rival que li duia 10 punts o 11 a l'escolar, per tant no era la seva lliga, el Camp Pastilla, exacte, i tot i així un 3-1, no? No, tampoc no és... No sé, és que l'escola mos té acostumats... Si no vaig errat, el resultat va ser 4-1. Almenys és el que me digueren. Jo, el diari posa 3-1, però a mi me digueren 4-1, els mateixos jugadors. Dic, si jo dic mentides aquí, perquè les m'han dit els jugadors. Però, després bueno, del que has dit del teu germà, Ventura, tampoc no podràs dinar a casa teva demà, eh? No, jo t'ho dic. Ja va dir res. Jo simplement he dit que tornar... Una altra vegada. Una altra vegada l'han tornat a expulsar, és que... Hauré de fer massa mans a l'esquena, hauré de comprar unes esposes. Em porta mans com que no, eh? No, però quan m'hauré posat a veure la porteria i quan hagi de sortir li fan les mans a darrere. Amb unes esposes d'aquestes de policia. Però a Petra, aquella la... Vam a deixar-lo. Veiem que aquest proper cap de setmana juguen aquí en el camp del Figueral contra el Pina, que és un dels equips que sí està a dins el seu més a manco a nivell. En Pina, està, dius? En Pina, Vale. A Pina, sí, contra el... Ve el Pina, no? No en Pina, sinó que ve el vale. Pina. Sí, eso mismo, Roger. Pues juguen aquest proper diumenge a les 6 i quart del cap vespre en el camp de Figueral. A les 6 i quart. Després de l'equip telonero, perquè evidentment a partir d'ara s'haurà de dir l'equip telonero, que serà l'equip de preferent, sí. L'equip telonero, la tercera, tercera, sí senyor. Perquè sí, senyor. La veritat és que les coses ja canviant de categoria, pues, no les van gent bé els jugadors de Joan Gaià. I bueno, tornaren a tenir una altra nova derrota contra el Campos, si no mal recordo. 3-2. I el comentari del diari és que posava, no me'n record quin era dels diaris, avui l'he llegit, que l'escola està on està per mal joc que està fent. Això era un dels comentaris del diari, no sé de quin havia llegit, si era l'última hora, el diari de Mallorca o de Balears, però sé que he llegit aquest comentari un poquet escabrós, però què és? Jo tinc entès que és un 3-2, només puc dir-te que un dels gols em va fer Luci i l'altre en Isma, i que un del passer dels gols el va donar a Miguelito a la cobra, però per accident, m'ha dit, va ser un rebot. Sí, és a dir, que ell no volia. Compte. Ell que ell no volia. Ahir xerrar i dic, home, doncs ho hauré de dir a la ràdio. Me va dir, ets un cabron, si ho dius, ho dic, però... Això ell va dir, diu, jo... Roger, pues que ho sàpiga, que ets un cabron. Una assistència sin querer. Això és fair play, home, exacte. Ho reconeix. Però, el manco ho reconeix. Està clar que l'escola perdia de 0, ja. És a dir, el 3-2 és un resultat enganyós totalment, exacte. I la situació comença a ser preocupant. Comença a ser crítica. On està? Bueno, l'escola està a penúltima classificació. I bueno, la veritat és que encara hi ha equips com en du 26 punts l'escola i l'Atlètic Rafal, que és l'equip que està al 14è lloc, en du 33, és a dir, hi ha 7 punts de diferència. I bueno, ara l'escola aquesta setmana sí que té una oportunitat per intentar... Única, a més. Ja crec depèn del que passi aquí. Crec que pot ser un partit com el que va ser ahir a Real Societat Mallorca, que era ganar o ganar per la Real Societat. El Mallorca podia guanyar o perdre, però per la Real Societat era ganar o ganar per intentar encara poder garrapar qualque cosa i intentar salvar la categoria. En aquest cas crec que per l'escola també és ganar o ganar contra un equip que a més les va per damunt a la classificació, un punt per davant el Moré, i bueno, veurem si poden aconseguir aquesta victòria. I una derrota davant d'aquest equip enfonsaria moralment i la classificació marcaria molt, eh? Jo crec que sí, crec que si no obtenen una victòria, no un empat, perquè l'empat crec que ja no li serveix a l'escola, crec que estan igual que juvenils, que necessiten els punts i necessiten els punts i necessiten els punts i no necessiten un, necessiten tres punts. Empat o derrota crec que enfonsaria en el final a l'escola, i d'aquí ja crec que no s'ho podria sortir. Esperem que aquest proper cap de setmana, ja ara deixant molta broma de si són teloneros o no són teloneros, però que el Manco puguin obtindre una victòria, i normalment si dependent del resultat d'altres equips pues poden pujar almenys un lloc, al Moré ja li passaria endavant i d'aquesta manera i apretes a la resta d'equips. D'aquesta manera, dependent del resultat del Santa Ponsa i l'Espoles, te poses un puntet d'aquests equips. Normalment quan te pot venir el calendari, normalment si pot treure guai. Sens dubte que els socis de l'escola no se'ls hi pot demanar molt, perquè sens dubte que aficionats que van en el camp estan responent. Jo crec que encara podria... Però ara aquest partit és clau, eh? Per tant, per poc que puguin, que se desplacin a Es Figueral i donin una mà a l'equip que sens dubte el necessita. Recordem, diumenge a les 4, no? Diumenge a les 4 del capvespre, de preferent escolar a Moré, i a continuació tercera regional escolar a Pina a les 6 i quart del capvespre. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho contin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Guia. Acabat l'escolar i anem a xerrar de poliesportiu, perquè aquesta setmana ha començat el Mundial de Motociclisme i d'aquí res està al caure el Mundial de Fórmula 1 amb moltíssimes novetats. Primer de tot, comentarem ràpidament que el Mundial de Qatar, la primera cursa, pues, el balanç és bo. Alencio, tu que ets assidu no vaig veure tot, no vaig veure totes les carreres. No vaig veure totes les carreres, però la veritat és que quasi la bandera espanyola a dalt de tot, eh? I això ja quasi impossible. L'espanyola, Roger, l'espanyola, sí, no la senyera catalana. Me referia també a aquí tots estàvem pendents d'en Xulito Lorenzo. Se va portar una carrera increïble. Després d'enganyar un poquet panorama la primera sessió d'entrenaments, després va fer una pole i va avisar que número 1 de la moto és una premonició del que pot esperar la gent si les coses li continuen anant com li van, i primer lloc però descarat, va fer una cursa espectacular en Jorge Lorenzo. Crec que no va cometre cap error exceptuant la sortida, que és on perd un pot de fuelle, però bueno, el resto de la carrera pues, crec que la va abordar al final primer i bueno, un avantatge marcant terreny diguent aquí duc el número 1 i aquí estic jo i continuo endavant i ja ho correreu vosaltres darrere jo. Què va fer en Bautista? Que no va caure o què? Perquè no estava... Jo no vaig veure la cursa. Jo ja t'he dit, només vaig veure a trossets, a rampellades, vaig veure l'arribada de Lorenzo, però no vaig veure tota la carrera. Però bueno, també en 125 també va estar bastant bé, també sí, victòria. Va guanyar amb maestria en Faubel, perquè anava tot estant davant controlant la carrera i faltant 3 o 4 voltes se va deixar adelantar per en tal Maxi, company d'equip, i com que la meta estava molt a final de recta, sabia de que guanyava la carrera es que entrés segon per la darrera curva de la meta agafant de rebufo, i va guanyar així de rebufo a la línia d'arribada. Sí, típic 125, sí. Però d'entrada ja la temporada sí. És un reflex del que pot passar aquest any, Sí, torna a mi domini de l'escuderia de Naspar, perquè en Gadea també va començar molt fort la carrera, però segur que crec que més per problemes mecànics va anar caigant posicions constantment cap endarrere, però sembla que no hi haurà color en quant a equips. Ara, el nom que es tirà dalt en el Mundial és molta cosa a dir-ho, però serà qualcú d'aquest 3, possiblement. No, gairebé segur que sí. Són 125, continuen seguint unes carreres on és un tu i a mi, jo te pas, sí. tu me passes, anem en grup una estoneta, mos estirem, però bueno, continuen ben igual. I després ara mos queda MotoGP, que... I sí que hi va una sorpresa, tio. Sí, però tu has vist Ducati corren 20 o 30 km per hora més que els altres motos. Sí, però ningú comptava en Stoner aquesta pretemporada i apareixen a Qatar i el tio guanya la seva primera cursa de MotoGP. A més, amb en Rossi, que se'l veien ganes. No, amb en Rossi el 100%, la moto potser no, però ell el 100%. En Rossi tenia moltes ganes, però tenia ganes només. No va poder, de cap manera va poder en la Ducati, que la Ducati ja fa uns quants anys que la Ducati en velocitat punta en parlava molta, però les faltava el repris en sortida de curva, i en guany pues, de moment per ahí que les coses van més, millor. A més, Ducati, a part de tenir això, era que menjava molt de pneumàtic, i ara sabeu que en Bridgestone han trobat l'estabilitat d'aguantar una carrera, saps? I aquí pues, també és divertit perquè a dir, hi ha equips en Michelin, hi ha equips en Bridgestone, i queda cal que funcionen Dunlop i pues, són, marques... són uns temeraris els Dunlop, no? Sí bueno, i vist l'any passat el rendiment són uns temeraris ja, però bueno, aquí estan. I en quant anem Pedrosa, pues, direm que també va estar davant, està en Stoner, en Rossi, en Pedrosa i en Hopkins. Sí, l'altre... I bueno, amb un error a una de ses curves que hi havia, petit error de res, pràcticament va perdre... Se va despenjar i ja no va poder enganxar. Ja no va poder de cap manera i bueno, encara així tot, un tercer lloc està bastant bé. I llavors sí, que ha estat aquest gran premi ha estat el millor per carregar de moral en els aficionats espanyols, perquè ara d'aquí dues setmanes hi ha gran premi de Jerez. Sí, exacte, aquí hi haurà intentarem encara no sabem. Sí, però tenim... No estarem confirmat, però intentarem... Tenim enviats, Roger, jo tinc... Sí, ja has fet fitxatges? Sí, ja tinc dos o tres fitxatges. Això és avançar-se la situació, Dani. Sí, està més que controlat. Perfecte, aquí... sobretot a Jerez, que hi ha un ambient espectacular, veiem que mos poden comptar, i ja ho veus, vist la primera cursa i com pinta totes les categories, jo crec que el que heu comentat del motor i d'en Dani Pedrosa que és tercer lloc mos dona peu a poder recordar que tenim en joc aquest concurs del mes de març, Poca broma, estem xerrant d'un val de descompte de 30 euros a Viajes Ecuador de Cala Ratjada, i per optar en el premi tenim la pregunta d'aquesta setmana, que, com no, xerra de nostre Dani. Jordi? Dani Marín. No, d'en Pedrosa, nostre Dani, tens raó. No. Pregunta de la setmana. Quin és el darrer rècord que ha aconseguit en Dani Pedrosa després del tercer lloc a Qatar? Ja ho sabeu, pregunta d'actualitat que podeu respondre d'ara fins que acabis el programa. El nostre telèfon és 971 81 37 971 81 37. I si no, en el nostre mail pilotesfora@catdeperuet.com, pilotesfora@catdeperuet.com, i optareu, atenció, a aquest val de descompte de 30 euros a Viajes Ecuador de Cala Ratjada. Bueno, és que es pot sortir un viatge totalment gratis pràcticament, amb els preus que tenim avui en dia. Dit això, Dani, crec que has comentat que d'aquí 15 dies hi ha Jerez, però és que l'actualitat del motor aquesta setmana és la Fórmula 1. Comença la categoria de motor més esperada, d'ençà que hi ha en Alonso que cor, i bé, comença a Austràlia. Hi ha hagut canvis importants. En quant a la reglamentació, no hi ha hagut gaire canvis. Els cotxes gairebé mantenen el mateix tipus de disseny, però hi ha hagut un ball de pilots important. És a dir, Alonso, com tots sabem, ha canviat a Mercedes. Raikkonen, Castella Mercedes, ha anat a Ferrari. L'altre Castella Mercedes, en Montoya, s'ha anat a pegar ses hostis per als Estats Units. Ah, Montoya no ha tornat, no? No. Mitja temporada i Montoya. I bé, després d'una pretemporada de tests i proves i presentacions, pues tenim Ferrari com equip més sòlid, a dir, Ventura és més ràpid a una volta i més consistent a moltes voltes. Després tenim com a segon equip més consistent McLaren, a diferència, però encara sí, no, però no estem xerrant de un parell de dècimes per volta, a dir, fàcilment superable, sobretot aquests equips com Ferrari i McLaren, que tenen un pressupost astronòmic, que superen el Chelsea, el Madrid, el Barça i el Milan junts en quant a pressupost, a dir, que els cotxes evolucionen constantment. I gran apunt aquest que acaba de mollar. Sí, no, és a dir, Vodafone ha mollat no 70 milions d'euros. Quants? Una burrada. Una burrada. És a dir, ara, per exemple, matemàticament xerrant, una burrada, no? Sí, una burrada com 450 milions d'euros. 450 milions d'euros. Sí, a més, això que varen xerrar ja l'any passat... Això ens cobra tancar, Roger. Sí. A més, això... Ens com... han pujat a les tarifes, no m'estranya. Sí, Roger... El que van xerrar ja l'any passat, l'imatge d'en Alonso, que era som emblema de la telefonia espanyola de color blau, sí. No és que no ho anava a dir, home, i ara no, ho has dit tu. No paguen cunyes, vera. Sí, vale. I ara pues, ha arribat la de vermell, no? I ha dit, tu ara te'n vas a Ferrari, que realment han estat ells que han pagat el fitxatge d'en Alonso, si mouen 450 milions, a dir, i bé, les coses estan així. Després tenim Renault, que és l'equip campió de la temporada passada, que té les mateixes sensacions que l'any passat, és a dir, un equip molt consistent, el cotxe que s'espanya poc, però que a una volta o una pole Ventura dona que desitjar, ja ho veurem. El que sí que està molt bé a una volta és el BMW, amb en Nick Heidfeld, que... vist els darrers entrenos, a una volta poden competir en els millors. El que passa que a Ventura hi falta consistència. I bé, com a... Els Honda, Dani? Són els més guapos, eh? Els Honda, sí. Els Honda són els més guapos. Sí, a més... Ha fet un disseny espectacular. Els Honda havien evolucionat el darrer any, diguem, estaven com evolucionant per aquest any, no? Des de que van treure en Sato han evolucionat molt. És que en Sato era mal de fer. Aquesta era una evolució. Va ser el primer pas. Sí, però sí. Barrichello i el Baton havien fet bons resultats ara els tests i això, no? Sí, però segons tinc entès, a dir, no han destacat en cap circuit. Sempre han estat un mes del peloton i és una llàstima. Per llàstima, l'equip Red Bull, perquè és... crec que és el tercer equip amb més pressupost de tot el Fórmula 1 i continua sent un equip mediocre en quant a resultats a proves, que les proves sempre s'han de dir que ningú sap com les afronta un equip, eh? A dir, Pentura, poden enganar un poc. Poden, se poden haver passat tot si vent enganant la gent, anant a la cotxe a dipòsit ple i realment tenir aquest segon de diferència. Sí. Però seria una sorpresa. Però molt seria grossa. Molta sorpresa, perquè aquí tothom sí. està al tanto. Sí. La Fórmula 1 fins i tot sí. hi ha gent que només fa feina a vigilar els altres. Imagineu-vos com és de gros aquí Red Bull, que té un equip bé. És l'únic equip que té un equip filial, que és Toro Rosso, que se rumoreja que el mismíssim Schumacher el pot comprar. A dir, sí? Sí, i fer de d'amo, a dir, ja que té tant de dobbers i tal, pues, passar, no? Sí, per sí. passar un poc l'estona i aconseguir que aquest cotxe, el Toro Rosso, estiguin equipats amb motor Ferrari. A dir, no els que duen actuals els Ferrari, però pintura amb els de l'any passat. No, home, estaria bé, perquè sí. se donaria més joc, un altre competitiu sí. i un altre. Sí, i un petit apunt més sí, en quant sí. a pilots, a Ferrari, que el fitxatge estrella ja ha estat en Raikkonen, vist, de moment, el primer pilot de Ferrari és en Massa. No? Encara? És en Massa? Sí, en Massa. Jo crec fins i tot que donarà més resultat que el Raikkonen. Sí, pues, no sí. està, és a dir, no està fitxat amb aquesta intenció. No, però el que s'ha vist és fins ara... El Massa sabeu que... És Massa, no? Que és Massa, sí. A dir, no, que com el seu propi nom indica. Du més anys a l'escuderia, coneix més bé el cotxe, però d'aquí no en lleva que en Raikkonen ha tingut ja temps suficient pues, per ser millor que ell. I ho ha demostrat molt poques vegades. Veurem durant la temporada que passarà Ferrari, que també pot ser un problema. A dir, tenir un equip on tens dos que són molt iguals, que ja li va passar a McLaren... l'altre sí, any que estrella en Raikkonen i en Montoya. Jo crec però el Massa té un avantatge que és que no és l'estrella, no és el que ha de donar resultats, no és l'estrella fitxada molt del best i té l'experiència l'any passat i la veritat és que va ser un bon escudero sí. i va guanyar carreres quan va tenir oportunitats. Sí, dic que alerta que ell se cregui més important però a la vegada no tingui la pressió del Raikkonen. Eh? Sí. Ventura és millor que en Barrichello en aquest aspecte. I bé, ja repassant els pocs aquí que me queden, direm que Williams, tot un històric de la Fórmula 1, torna a mi li espera un any mediocre, no sé, de miracle. I després tenim el Toro Rosso i el Super Aguri, que aquests s'encarreguen de l'espectacle. A dir, de les hòsties de la primera curva, abandonaments espectaculars, explosions... Però això forma part de l'espectacle. Claro que sí, sempre poden treure el safety car i provocar un terrabastall. Sí, que en el final poden acabar influint pel desenvolupament de la carrera dels pilots importants. Minardi està o ja no? No, Minardi... Ja no. Minardi crec que se va fusionar amb Toro Rosso o una cosa d'aquestes, no? I bé, no sé si abans m'he deixat Spiker, però també és un d'aquells que contribuiran a l'espectacle de veure avançaments de la Fórmula 1, que cada vegada són més difícils. Bé, jo crec que amb l'anàlisi que ens ha fet el Dani, és a dir, aquí no hi ha a dir, jo no en tinc ni idea d'aquest tema, en Dani vos acaba de fer una radiografia perfecta per proposar a tots els piloters que apostin aquesta setmana, que s'abanyen i mos s'abanyin un poquet i mos diguin què creuen que passarà la pròxima cursa. L'aposta de la setmana. Bé, això mateix, apostar ja ho sabeu, no costa un duro a quines pilotes fora, és gratis i vos pot suposar moltíssims premis. La setmana passada vam recordar com estava la classificació, hi ha més de 200 apostes emeses ja, on més d'un si hagués posat dobbers estaria demanant dormiguent davant d'un pont. Sí, directament, encartronat per tot. I d'altres, pues, Ventura estaria a Eivissa amb en Carles Blanes sí, comprant... Sí, amb el sou mensual que té. Exacte, sí. Com entrenador de l'Atlètic Escolar. Però, com que nosaltres no vos cobram, pues, vos podeu seguir apostant i dir borrades i d'altres pues, aconseguir premis històrics. Aquesta setmana, Jordi, apostar, després de la radiografia d'en Dani, és més fàcil. Sí. L'aposta d'aquesta setmana va de Fórmula 1 i és qui guanyarà el pròxim gran premi de Fórmula 1 a Melbourne, Austràlia. Que és aquest cap de setmana, no? Aquest diumenge, supos que a primera hora del matí, per el tema de l'horari. I home, és interessant, hi ha Alonso que ha apostat per una escuderia que no, no va guanyar cap carrera l'any passat. I si voleu puc començar jo. Vinga, banya't. Jo apostaré per Felipe Massa. Felipe Massa, en Jordi s'abanya per en Massa, en Dani? Jo, mira, el primer gran premi sol ser bon i sol haver el resultat més imprevist de tot, perquè tots aquests cotxes tenen problemes de ser nous, que és la primera vegada que Pentura fan tantes voltes seguides, saps? I sol haver sorpreses, saps? I abandonaments i tal. I m'estimo més apostar per un equip fiable com el Renault, que sempre ha demostrat que en els començaments de campionat està molt fort. I com que crec que me tiraré per un Kovalainen. Perquè l'altre en Fisichella Pentura per treure la pole serveix, però a nivell de carrera ha demostrat com escudero de Alonso. Va guanyar una l'any passat, si no Austràlia va guanyar la segona, no? Sí, va guanyar, sí, però que i després ja, a dir, quan abandonaven Alonso ell mai ha guanyat ell, és a dir que crec que en Kovalainen és millor que en Fisichella. Doncs jo per banyar-me i tu per Alonso, ja t'ho he deixat el Raikkonen i l'Alonso, que són els dos candidats. Sí, vull dir, tot i com que crec que l'experiència és un grau, aquí hi ha gent que ho està celebrant, apostaré per anar Alonso. Me banyaré, tot i la vacilada que ha dit que de Sin Schumacher serà més fàcil. Jo no som molt fan d'aquestes vacilades que fot de tant en tant, però mira, si ha teat escabells, el cotxe passarà sí, menys. No, ja ho sé, que s'ha rapat i tot el rotllo. Però bé, apostarem per anar Alonso. Jo apostaré per aquest nou Alonso a McLaren. Sí, ja i una cosa que sí que m'ha deixat, que sí que és un canvi estructural en els cotxos, és que a simple vista podràs veure quin tipus de pneumàtic duran les escuderies durant la carrera. No se taparan, no se podran... No, és a dir... no podran fer canvis. No, pneumàtics duran una marca... d'un color, segons tinc entès, de que el pneumàtic serà tou o dur. I així, això implica que un pneumàtic tou provoca que el cotxe pugui fer les curves a major velocitat, per tant una volta més ràpida, però se degrada més. És a dir, que un cotxe que tu veus a la parrilla de sortida pneumàtics tous, en teoria s'ha d'aturar més vegades que un que du una... Donaran pistes abans d'hora, vols dir, no? Sí, i pel públic serà més entretingut veure-ho, perquè així veuràs les tàctiques de cada equip i inclús pues, fer tàctiques de començar en pneumàtics tous i acabar en durs o sin revés i bé, per donar més espectacle. Ja veurem si realment se poden identificar a simple vista els pneumàtics d'en fora o no. Doncs pilotes, amb aquest resum que us ha fet en Dani de lo que vos pinta i el que us vos han demanat, que qui creix que guanyarà la primera cursa, qui mos han banyat, vos toca a vosaltres, ho podeu fer en el telèfon de la ràdio fins que acabis programa, el 971 81 81 37 971 81 81 37 i si no en el nostre mail pilotesfora@cataperweb.com pilotesfora@cataperweb.com i apostau i vos suposaran, ja ho sabeu, descomptes, punts, camisetes i sopar de Forqueta Guinevet amb els membres del Pilotes Fora. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria Metàl·lica Encina Luz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda de Figuerà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. La Lliga de les Estrelles. és el moment d'entrar a la Lliga de les Estrelles, on aquesta setmana sens dubte que hi havia el partit del segle, novament, on si hi havia ambient, Dani, si algun lloc hi havia ambient, suposo que molt de puestos, però aquesta era la penya barcelonista de Cala Ratjada, ni més ni menys que en el White, on hi havia un ambient guapo. Sí, millor que en el camp, però que hi hagués segur. Sí, seguríssim. Sí. Una festada allà, hi havia gent del Madrid i del Barça, un bon ambient, apostes... Sí, els pitxis en plena forma. Sí. I la cuina també, tinc entès. Sí, la cuina també va fer bona feina. Sí. Bé, un derbi que, sens dubte, ha estat dels més guapos que han pogut veure els darrers anys. Aquí no hi ha discussió alguna. No, jo vaig disfrutar. Se va veure que venien dos equips de jugar Champions, cansats i en mal moment, i per tant havia molts fallos i molts gols. I bé, qui va sortir reforçat? Perquè aquí un Madrid que a la segona part li va fotre un bany al Barça, literalment, perquè la primera, després de posar-se dues vegades al marcador per davant, al final és en Casillas el que va aturar aquesta remuntada que duia el Barça, va acabar en 2-2, expulsió de Noleguer, i la segona part el Madrid, que va ser absolutament superior al Barça, li va ficar el tercer, hagués pogut ficar-ne 3 més, i finalment va sortir novament amb Messi, van acabar empatant el darrer minut, i a vegades dona la sensació el Madrid hagués firmat un 3-3 abans de començar, i al final pareix que el Barça hagi sortit reforçat d'això o no? Sí, perquè pintaven bastos, pintaven bastos pel Barça perquè venia una mega crisi, a més de llançar el rival directe al Madrid a qualsevol candidatura, no? Sí, jo crec que el Barça el va reforçar més el resultat de diumenge, que el varen posar líder després d'haver empatat contra el Madrid. I bon amic Nàstic. Sí. En Portillo. Sí, bon amic en Portillo. Aquest ja sí que no torna al Madrid. Sí, amb aquests favors que fa. Digues, Dani. No, ja m'ho teat el rotllo. No, home, xerraves del derbi, que sí que és vera que sí, reforçar més el Barça, no? Dius? Jo la lectura que tinc és que, primer, el Barça va sortir massa confiat en el camp, i primer de tot va tenir una raó de plantejament. És a dir, el Madrid a nivell de joc no estava fi i va treure per primera vegada els peloteros a un 11 inicial, a dir tot això d'en Capello que juga defensiu i tot això, va treure el mateix 11 que crec que va acabar a Múnich, a dir, sí. Per jugar a l'atac, i és clar, tothom se sap quan juga al Madrid, a dir, la peça clau era en Guti, i en Guti no s'encarregava ningú, i va fer partit d'un dels seus grans partits, en Guti, en el Camp Nou, va provocar moltes trajectòries grogues del jugador del Barça, condicionant molt el joc del Barça. El Barça se va banyar, però també amb el plantejament. Sí, molt, va ser totalment a l'atac, sí, no, quan no tenia cap necessitat d'afrontar-lo així. No, aquest 3-4-3 que l'havia funcionat un parell de puestos, tampoc es va partir. Era necessitat, era un 3-4-3 quan necessitava remuntar un partit. Sí, és això, és a dir, també és vera que d'aquests 6 jugadors fenomenals que té el Barça a davant, que són els 3 centrecampistes i després Neto, Messi, Ronaldinho, qui has de seure, saps? A dir, però bueno, això és un problema de l'entrenador, però crec que estic més en la línia d'en Roger, de que el Barça, pues, a dir, va sortir a arriscar quan realment no ho necessitava tant. A dir, jo crec que només per joc, amb un plantejament més conservador, hagués controlat més bé el ritme del partit, independentment després de que si en Oleguer no hagués estat expulsat i tal, per la línia que duia el partit, pues, no hagués passat molt, així. Sí. I després del Madrid, pues, destacar, pues, que ho varen donar tot i s'hi va sortir un partidarro. En Van Nistelrooy va enxufar les dues primeres que va tenir. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, Van Nistelvengo, no? Sí, va fer un partidàs. Sí, va fer... I perquè en Valdés ho va evitar, igual que la primera part ho va evitar en Casillas. Va ser un derbi de porters, també, eh? Sí, no. De grans aturades, de situacions... No. D'aturades en moments clau, que van condicionar molt, eh? Sí, després això, és a dir, el Barça amb un plantejament superofensiu, cada vegada que tenia la pilota de Madrid tenia perill, i el Madrid, que realment no defensa bé, el Barça cada vegada que s'apropava a l'àrea també era perill, pues el major beneficiat de tot va ser l'espectador. Sí. I aquí, després també vull destacar, sota la meva opinió, que l'àrbit va estar gairebé excel·lent. Sí, sí, va fer... A dir, ningú se pot queixar. A dir, independentment de que... És difícil, dir un derbi. Això, sí, aquesta sí. Frase que acabes de dir és molt complicada, dir-li un derbi, el qual tant Madrid o Barça sempre ho veus d'una manera diferent. I no va ser fàcil el partit perquè va tenir moltes faltes. Va ser frenètic, va ser un partit frenètic. Hi va haver penals que va pitar i altres que no, i va encertar expulsions, també va encertar. Sí. I l'únic potser fins i tot diria que a Deco li va perdonar l'expulsió. Sí, sí, exacte. Perquè el Diarra va fer moltes faltes, però li va treure la groga per reiteració quan era el moment de treure-li, no l'hagué el va expulsar correctament, el penal del darrer minut a Ronaldinho... No era per pitar-lo, no, i el que significava el penal, vull dir, la veritat és que sí. Sí, és que és això, a dir, bon arbitratge. Sí, és que vull remarcar perquè sempre mos queixant d'àrbits, i per una vegada que un tio fa bé en el partit pentura més, és difícil, per la pressió que hi pot haver i tal. Per l'obert que estava el partit. I també això, saps? Provocava situacions decisives, no? Sí. Li diuen Lizondo Cortés. El millor ho veurem a Champions l'any que ve o l'altre. Apunta bones... Ja havia fet arbitres. Sí, això lo del nom dels àrbits és per fer-se'l mirar. Perquè són els dos llinatges, sempre. Sí, ja, però mirem qui li diuen Lizondo per aquí. Vinga. Bueno, perquè és Navarro, aquest. És Pamplònica, aquest li va a la xistorra. Però sabeu per què diuen sempre, no diuen el nom sinó els dos llinatges? És perquè els àrbits, diguem, dins l'esport, és la persona que més vegades li recorden la seva mare. Per això sempre posen els dos llinatges. Ah, vale. No. Hòstia, Jordi, tio. Sí. Perquè... Claro, vull dir, és el és una qüestió de esportiu que més vegades el públic li recorda la seva mare, vale, és una tant, qüestió de el llinatge de formalitat, de formalitat. És afavorir això, no? Que és una qüestió de formalitat, no? Sí, sí. No, no, gran frase aquesta. Bé, el derbi que al final acabava amb empat a 3 i tot i a Messi que acaba de amb aquesta actuació, pues, crec que ha fet el seu contracte per vida amb el Barça. A dir, en 19 anys feia un hat-trick contra el Madrid. A més, que vale, el segon era un rebot, però també s'havia de ficar per el primer i el segon. L'execució perfecta. El tercer és sí. Tot força. Sí, pues, per això que... Sí, a més que estava el Barça allà com, davant a la frontal, tocant, i va arribar ell, va robar una pilota que no anava cap a ell, va dir, escolta, això ho arreglo jo. Tipo Ronaldo, me'n recordo que va fer un així al València, fa temps, que estava el Barça, anava en empat i va agafar una pilota sí, va partir del camp, de dos, sí. No el del Compostela, una altra contra el València, i se'n va anar cap a la porteria i va fer el 3-2, anava el 2-2 i me va aparèixer aquest gol perquè és que agafa la pilota i va de 0 a 100 en un segon i sempre no, per endavant, mai horitzontal, no, vertical. No especula gens ni mica, ja és un altre planeta. Bé, doncs en Messi que s'ha doctorat, en Madrid que també s'ha doctorat. Uns quants jugadors li poden donar les de cara als pròxims partits, sobretot el següent. Si això funciona, el Madrid pot entrar dins una bona ratxa. Al Madrid no li queda res més que la Lliga, al Barça també, bueno, li queda la Copa del Rei, després del terrabastall a Champions, i aquesta setmana, després d'aquest empat, faltava veure què passaria. El València no ho va aprofitar i la clau estava, qui se'n podia aprofitar d'aquest partit era el Sevilla, i mare de Déu. Sí, quina bufetada, se va pegar de nassos davant d'un nàstic que no deixa de ser el nàstic, però que venia d'una bona ratxa perquè està últimament sumant, però bé, ningú s'esperava un 1-0 i que el líder perdés el liderat ja davant d'un Barça que li havien pegat un bany, per dir-ho. Ja li ha passat al Sevilla, que ha tingut oportunitat de posar-se més líder i ha fallat el moment clau. Ja veurem si aguanta així fins al final de Lliga, hi ha amb opcions. Igual després dona la sorpresa, però en principi pareix que contra els grans guanya, però després Nàstic Mallorca li han guanyat i vull dir, és aquí on se guanya la Lliga. No basta guanyar el Barça amb un partidàs o guanyar el Madrid. I ja veurem, de totes maneres, encara és un seri candidat perquè queden en 8 jornades, tenim de nou equips, no, 12 jornades encara, i bueno, està allà dalt jugant bé al futbol, i probablement la setmana que ve té un partit teòricament fàcil, un Sevilla-Celta, igual que el Real Madrid té un partit fàcil, un Real Madrid nàstic, i també el València, que és el tercer, juga a casa contra el Racing. Vull dir, l'únic que juga fora és el Barça, que juga contra el Recreativo de Huelva. Bé. El Recre que està fent una temporada espectacular. A casa del Recre juga. A casa del Recre. És dels quatre l'únic que juga fora. Els altres tres juguen a casa. Jordi, hem de repassar ràpidament aquest partit a Noeta. Aquest fracàs estrepitós de jugar davant del CUE i rebre el gol d'en Kovacevic després de 18 mesos i donar-li vida a una Real Societat que continua estant enfonsada, però sobretot no aprofitar aquests punts que són molt necessitats pel Mallorca. Sí, era una oportunitat molt bona i era un camp en el que teòricament molta gent ha puntuat, però el Mallorca no va saber, va estar empat, però després va fer aquest gol Kovacevic, el 2-1, al final de la primera part. Els hi van anul·lar un gol després, el 2-2, sí, li van anul·lar a Arango, un córner, va haver un poquet de polèmica aquí, no? Sí, però està anul·lat ja, no se pot canviar. No, això és evident. I, sí, hi ha les dues versions, no? Els que diuen que havia pitat antes i els que no, i llavors no se pot fer res, i després la segona part tampoc el Mallorca va tenir reacció i fins i tot al final del partit va rebre un tercer gol. Ara Real i Nàstic han guanyat els dos, encara estan molt enfonsats, però per sort els altres tampoc ho van fer millor i l'Atlètic de Bilbao és el tercer que ocupa aquesta plaça de descens amb 26 punts, llevant el Bilbao feia temps que no estava aquí ara, s'havia recuperat. Sí, ara i ara feia dies ja que no estava en places de descens. El Betis és el que ha sortit d'aquí, sí. I bé, i ara el Bilbao que el trobem. El Betis aquí està jugant millor, la setmana passada va empatar a camp del Deportivo, sí, crec, no va guanyar, va guanyar 0-1 i aquesta setmana ha empatat contra el Saragossa. Vull dir, i amb opcions de guanyar el partit. El Betis ha millorat molt, que és el pròxim rival del Mallorca aquí a Son Moix el dissabte a les 8, Mallorca-Betis. Vull dir que un dissabte, altre partit difícil. Dissabte, Mallorca-Betis, sí, a les 8. Sí. Precisament perquè el Betis té el partit dels 20 minuts aquells que falten contra el Sevilla, crec que el juguen dimarts o dimecres. Ràpidament, per recordar els equips rivals directes, que juguen, quins partits hi ha? Pues el Celta, que també està a la part baixa, juga a camp del Sevilla, l'Atlètic de Bilbao juga contra el Osasuna, a Sant Mamés, i el Llevant visita l'Espanyol a Montjuïc. Vull dir que són els que estan just per sota del Mallorca, que té 29 punts i està a 3 punts del descens. Pichichis no importa recordar-los perquè no hi ha hagut moviments, està Mora més o menys costa igual. El bon amic d'en Juanmi i Monorama Champions, què van fer? L'Sporting va guanyar per fi, feia estona, va guanyar 0-2 a camp de Vecindario, a les Palmes, i està ara el 9è amb 39 punts, 12 punts de l'ascens, ha de mirar més enrere que per endavant. Bé, idò, Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa més pel que fa a Lliga. Està clar que la cosa està super emocionant, sobretot era la part alta, però ara pareix que la part baixa s'està animant el cotarro, aquí ningú perdona, i com que tothom està ja, queden, si no estic mal equivocat, 12 jornades de Lliga, encara, i queda Lliga, però si entres en males ratxes no te'n surts, i si entres en bones pegues un bot important, i aquí s'haurà de seguir el panorama. Jo crec que poca cosa més se pot afegir, em vestim ja si vols. No, mira, d'Espanya va haver un partit Atlético Deportivo que m'ha fet recordar un jugador, un exjugador d'aquests dos equips. Qui pot ser exjugador d'Atlético Deportivo? D'Atlético i Deportivo. Atlético de Madrid i Deportivo. També no va ser, no? Un jugador que se va retirar en 40 anys. Brasiler, nacionalitzat espanyol. En Donato. En Donato, molt bé. Donato. Què fa Donato avui en dia? A què s'ha dedicat Donato avui en dia? Donato, home, no ho sé. Algo relacionat amb el futbol? No. No? Amb les pilotes i els pals, sí, però... Pilotes fora? No, és cadi de golf. És cadi? Sí. Què m'estàs dient? I saps de qui és cadi? Del seu gènere. Es quedi del seu gendre? Sí, que resulta que la seva filla Tàcia surt amb un golfista. Un golfista. És un golfista, no sabem si és golfo. Algo golfo deu ser perquè el seu sogre vagi amb ell a tots els campionats que hi va. Has dit golfo? És el millor golfista amateur espanyol en aquest moment i té un futur molt prometedor. Li diuen José Luis Adarraga, i el Donato és el seu cadi, i home, el nano diu que a part de els inconvenients de, que el, de tenir el sogre sempre controlant. Diu que és un bon cadi i el fa servir per moltes competicions i que li dona tranquil·litat, li aporta molt, experiència, conversació, amistat. Diu, l'únic problema és que firma més autògrafs que jo. En sèrio, això? Molt bona, molt bona. No sabien què feien Donato i, home, temps en té i... Té corda per sí, escoltar Donato. Sí, és aquest. Home, si el fan de Cadi, ara potser als 70 anys encara és Cadi, perquè aquest tio sí, per això, tot el que fa ho allarga. Ho allarga, si el futbol se va retirar en 40, imagina't de Cadi. Poca broma. Veig que has fet el primer punt, profunditzarem, no? Anem a Champions i a mi que mostreus, no? Bé, Jordi, ha arribat el moment de xerrar de futbol internacional i no sé per on vols començar avui. Pues per Anglaterra, que avui la sessió internacional és molt curteta, no hi ha molta cosa, i ja que feim tard aquí al Pilotes Fora sempre, pues, vaig recortant la secció. Vas retallant, no? Aquí, sí. Escolta. I a Anglaterra no havia jornada de Liga i llavors van fer Copa i el Chelsea i el Tottenham van jugar un partit, són dos enemics a Londres, molt fort, les aficions de Chelsea i Tottenham. És un derbi-derbi, això, no? Sí, és un derbi amb mala llet. N'hi ha molts equips a Londres, però Chelsea i Tottenham s'odien, i de fet va haver tant gana, el resultat va ser de 3-3, han de jugar un desempat, com sempre, a la Copa. És increïble. A Anglaterra els agrada jugar desempats, no? Sí, perquè quasi tothom empata. Per això. I fins i tot el Tottenham s'havia posat 1-3 a Stamford Bridge, i al final va arribar a empatar, falta 5 minuts, el Chelsea, va fer un 3-3, i el que va haver és una tangana monumental amb punyalades i tot. Què dius? Al final del partit, sí, van... Punyalades, però m'estàs dient fora de l'estadi. Fora de l'estadi, entre els fans, els hooligans de Chelsea i Tottenham, i amb un resultat de 7 ferits. Vull dir que el resultat de futbol va ser 3-3 i el de ferits segurament va ser un altre. Home, 3-4, 5-2... No van empatar en aquest aspecte. Home, si no. Parell, aquí està clar. I, va, anem a desempatar fora del camp. O sigui que deu ser partit de màxim risc. Sí, és coneguda la... És el lejano oeste, això, Sí. Aquí això és la guerra, tu. Jordi, va empatar Chelsea, però crec que l'altre partit que hi havia d'aquesta competició també hi va haver un empat i han forçat el desempat. Sí, el Manchester United va empatar 2-2, crec. Sí. I també haurem de desempatar i mira un altre partit, equips que estan jugant Champions, això els hi passarà, igual que li va passar a l'Arsenal, que va jugar dos o tres rondes de Copa desempatant. I això els ho poden pagar a Champions, Sí, els hi passa factura aquestes coses. Sí. Seguríssim. Bé, però d'Anglaterra no tenim molta més cosa. Aquesta setmana no hi ha rumores, ni xismorreos, ni res d'això. Cap on votes? És que tenim... A Itàlia. Hòstia, tenim un apuntet, però. Tu te recordes que vas fer un especial All Firm del partit entre el Glasgow i el Celtic? El derbi d'Escòcia, no? L'All Firm, que en diuen, doncs, el clàssic dels clàssics no era el Barça-Madrid, tu saps? Aquesta setmana hi havia el Celtic Rangers i la sorpresa, Rangers va guanyar 0-1 al camp del Celtic. Això fa mal, però no ho saps, això és, sí, allò, bueno, allà això... és gros, pensa que allà es mescla la religió. Sí. El Celtic són els catòlics i el Rangers són els protestants i van guanyar els protestants 0-1. Un gol de Tijera, que en diuen, de chilena, de Nugo Eguio, en un córner, i bé, espectacular, perquè ara el Celtic veu perillar mica el liderat. No, perquè està a 16 punts. Ja. Estan tremolant. Sí, estan. Dius, hòstia, aquí ens la foten. Però així segurament volien guanyar. Això fa mal igualment. O sigui, tu guanyaràs la Lliga, però volen guanyar a casa. Sí. Això se me'n quedava ben amples i ben a gust els del Rangers. I és el derbi d'Escòcia. Jo us vaig explicar el derbi d'Escòcia de Carnestoltes, que era bastant més guapo, que era el de les 3 milles entre porteries. Allò però és un derbi, eh? Ja tornarem a comentar aquestes coses. Mira, anem a Itàlia, que havia un altre derbi. Aquesta setmana havia moltes coses. A França havia els dos olímpics, el Lyon-Marsella, Espanya havia el Barça-Madrid, Alemanya Bayer Werder i Escòcia el Celtic Glasgow, el Celtic Rangers. Vull dir, era una setmana de derbis i el d'Itàlia era bestial perquè havia un Inter contra Milà, era l'últim partit important per l'Inter antes d'acabar amb el tràmit de guanyar la Lliga Italiana, que està ja més que fet, i per entretenir-se, pues, almenys partits que doni un pot de morbo, i tornava Ronaldo, el gran traïdor, vestit rossonero, a casa de Massimo, el Satanàs, el seu amic, sí. I a més va fer gol al minut 40, Ronaldo. Un gol arro, eh? Sí, i a l'Inter, però va tirar de casta i d'orgull i va arribar a remuntar el partit en gols del jardiner, de Julio Cruz, i d'Ibrahimovic, que ja havia fet un partidàs, està jugant a gran nivell Ibrahimovic, i va fer, i a més en passa de Cruz, que també va estar molt encertat, Julio Cruz, va fer el 2-1, i aquí el Milà pues, ja queda amb, pues, derrotat dos pics, l'anada i la tornada per l'Inter, vull dir, és l'any de l'Inter, i el Milà està ara a 6 punts de la Champions, vull dir, ha perdut bastantes opcions. Si hagués guanyat o empatat, s'hagués reforçat moralment i hagués estat més a prop de la Champions. Li ha fet mal això. A un xic crec que arribarà entre Champions, i el que està veient com perilla la seva plaça de Champions és el Palermo, que ja la Lazio l'ha agafat. Vull dir, el Palermo tenia un avantatge bestial en sí. Aquest tercer lloc, i ja està empatat en la Lazio a 46 punts, l'Empoli té 42 i el Milan 40. Vull dir, jo, i la Fiorentina ve per darrere en 36, tinguent la Lazio, el Milan, la Fiorentina tan a prop, no m'estranyaria gens que el Palermo es quedi fora, després d'una primera volta brutal que va encapçalar la classificació i tot, i sí, sí, ha pegat bastant la lesió aquesta del brasileny de Mauri, sí, sí, sí, a partir d'aquí se van desinflar, era molt molt decisiu aquest nano, el Mauri, i pues, ja veurem si aguanten, si almenys se guanyen la UEFA, que és un gran premi ja. Però la veritat és que tenien molts punts d'avantatge per al tema Champions. La Lazio està fent una bona temporada, va guanyar 2-3 a Camp de la Regina, i la Roma va guanyar el seu partit 3-1 amb dos gols de Totti. Està en una ratxa brutal en Totti. En Totti porta 18 gols ara, igual que Canuté i que Drogba. Vull dir, 18 gols. La bota d'or està ara mateix empatada en tres jugadors, Drogba a Anglaterra, Totti a Itàlia i Canuté a Espanya, 18 gols. És espectacular. A Champions també està en ratxa, o sigui, un Totti al seu millor nivell, eh? Sí, sí, sí. La Roma li ha tocat al Manchester, potser, de Champions. Tu, Dani, Chelsea-València. Tu, Dani, t'has enterat de com ha anat? Jo és que només sé el Chelsea-València. Després hi ha el Bayern, li ha tocat... El Bayern li ha tocat... El PSV-Liverpool se tornen a trobar, que van estar al grup junts. Espera. I després hi ha el Manchester... Manchester-Roma... Quan has dit Bayern què? El Bayern és el que me falta. Manchester-Roma, Chelsea-València... Manchester-Roma. PSV-Liverpool... Manchester-Roma, en aquest ordre? O... Potser, no ho sé. Vale. Manchester-Roma... Me falta el Bayern i un altre. És a dir, València-Inter, Manchester-Roma... València, falten dos més. València-Chelsea. Perdona. Manchester-Roma... Liverpool, Liverpool PSV, Liverpool PSV Eindhoven, sí, que se tornen a trobar, van jugar al mateix. I ens falta el Bayern de Múnich contra un altre. Equips francesos no n'hi ha, espanyols no en queda més. Anglaterra els hem dit els tots. Tres, sí. Itàlia, la Roma, Roma i Milan. Bayern Roma, Bayern Milan. Bayern Milan. Sí, Bayern Milan, dos equips que estan malament. És que el Milan ha passat plorant contra el Celtic, que jo vaig apostar pel Celtic, eh? Sí, ha passat plorant. Sí, a la pròrroga, un caca. Pròrroga. I el Bayern Milan, vull dir, el Bayern si passa, o el Milan si passa, és que arribaran a semifinals de Champions, estan fatal, però perquè els sortejos els hi han donat, els equips que estan pitjor. Podríem dir que ara mateix el Chelsea és màxim favorit per guanyar, sí. I tot i que no va líder a la seva lliga, però el Chelsea no. És favorit a aquesta Champions? Sí, sí, sí. Sí, no? Sí, però serà un duel d'equips que juguen a no perdre. És sí, no, bueno, no hi ha cap descarat. El Manchester. El Manchester juga més a l'atac. Sí, però a dir, a València i Chelsea aposteu per una pròrroga a la tornada. Sí, sí, i moltes patades. I pot ser moltes coses i, bueno, i vist lo vist i cops de puny. I tenc ganes, i el que faci falta. Exacte. I teatre del bo. I perquè hi ha Nasier de l'Horno, però ara jugant amb el València, no amb el Chelsea. Poca broma. Aquí hi ha espectacle assegurat, eh? No, no. Diuen que sempre surt calent de l'Horno perquè surt de l'Horno, no? Bé, Jordi, no sé si d'Itàlia vols afegir coses a més. No, ja hem repassat tots els equips punters. Sí, bueno, la cara romàntica de la Vela Itàlia, com no, ja anem a xerrar d'Antonio Cassano. Home, que Itàlia, Talentino, no? Sí, en Talentino, que és molt romàntic, ha tornat a fer un acte d'amor que has dit un acte d'amor, sí, ha fet un regal. Hi ha una presentadora, una espectacular presentadora, la presentadora del Festival de San Remo, la ex dona de Eros Ramazzotti. Hòstia, això és la ex d'Eros. Antonio Cassano està enamorat d'aquesta dona i li ha regalat ni més ni menys que 500 roses. 500 roses. 500 roses vermelles. Sí. I a més no venia firmat, només posava A. C. Hace antes de Cristo. Sí. Sí, tothom diu que deu ser Antonio Cassano, perquè si no podria ser Ángel Cristo. Vull dir, si no és Ángel Cristo, és Antonio Cassano. És Antonio Cassano. I per això... Els italians, amb això, són fenomenos. Sí. Però en Talentino no està aquí. Com pot ser que... Ah, però ell està, diu, entre rialla i rialla, l'entreno, li envio 600 roses aquesta. I si no, i a la banqueta, mentre no juga, els SMS... Aquesta música ens situa aquesta cara romàntica del Cassano, que collons, és un Latin lover. Aquí en Dani ho ha brodat, tio. T'acaba de fotre la música perfecta. No l'hauríem deixar que se'n vagi mai, en Dani. No, aquest programa ha fet molts punts. Si volia marxar i aquí el tens, la millor banda sonora del programa. Antonio Cassano, floretetes, eh? No era per Interflora, eh? Diu que s'ho va córrer. Diu que s'ha de gastar en algú els pes que guanya, ja que no juga, doncs, tio, faré alguna cosa. Bé, ens queda anar a Alemanya. Sí. A Alemanya hi havia un partidàs entre el Bayern de Múnich i el Werder Bremen, que se va adelantar el Bayern de Múnich ja al minut 6, 1-0 en gol de Podolski. No, als 10 segons, no? I quan pareixia que estava ja fet, hagués estat un resultat que hagués empatat el Bayern amb el Werder a 46 punts, junt amb l'Stuttgart, els tres perseguidors del Schalke, que va líder. Però no, al final, entre Hugo Almeida i Rosenberg, el nou fitxatge de l'Ajax, del ex de l'Ajax que ha fitxat el Werder, va empatar, i 1-1. D'aquesta manera, el Werder... Tot i així, el Bayern, jo vaig estar mirant al final i va estar apretant fins al final per guanyar aquest partit, i el Werder a defensar. Sí, el Bayern, a pesar d'aquesta mala temporada, està a 6 punts del líder, perquè la Lliga Alemana passa com a l'Espanyola, que el que se posa primer perd. Ningú vol guanyar-la. Ningú vol guanyar-la, i a lo tonto ja veuràs com se la du el Bayern, que està a 6 punts després de fer una temporada horrible. Ja n'ha perdut 7 partits, però és que els havia perdut ja fa 3 o 4 jornades, vull dir que n'havia perdut 7 de 20 o de 21, un terci. Això no passava a Alemanya feia temps, i ara estan Schalke en 50 punts, Werder en 47, Stuttgart en 46 i Bayern en 44. Tots van empatar. Empatar allà dalt. L'Stuttgart va empatar a casa 0-0 contra el Wolfsburgo, que és un dels pitjors equips que hi ha també a la Bundesliga, i aún així l'Stuttgart, que venia una ratxa espectacular, no va poder guanyar. Crec que hi ha hagut una dimissió, aquesta, he sentit avui a la ràdio, sí, pot ser? Sí, del Borussia Dortmund. És un equip històric, excampió d'Europa, hores sí, baixes. Sí, però és que el Borussia Dortmund ja se'n va anar a l'entrenador, fa 4 o 5 jornades, ara aquest també ha durat ho ha deixat. Poc, ha durat poc. Sí, perquè és que el Borussia Dortmund està malament, però és que Alemanya resulta que dels 18 equips que hi ha, és la lliga amb menys equips de les fortes d'Europa, hi ha 8 que estan en zona tranquil·la, però és que hi ha del 9è al 18è, hi ha 3 punts, no, 6 punts. 6 punts. Sí, del 31-35, hòstia, és increïble. Sí, sí. El darrer classificat té opcions de... El Borussia Mönchengladbach, que va guanyar aquesta setmana... De l'Intertoto, exacte, sí, diuen Dani, exacte, 24 punts del Borussia, que és el darrer, l'Arminia Bielefeld 26, i després 27, 28, 28, 29, 30, 30, fins al 9è. Vull dir que aquí està el Borussia Dortmund, en aquest cacau, i a l'Hamburgo també, dos equips històrics, i fins una jornada o dos, antes de que acabi la Bundesliga, aquí no se sap qui són els tres equips que baixen, eh? Vull dir, molt, molt emocionant. D'aquests que hi ha a dalt, que quedin a competició europea, només queda el Werder? El Werder està en UEFA amb el Celta per i el Bayern està en Champions. Ah, Bayern ha continuat, perdona, tens raó. Sí, sí, sí. La resta res, el Schalke no està... No, el Schalke i Stuttgart igual estan a la UEFA. No, el Schalke se'n va anar fora de... Estan fora tots dos, crec, no? El Schalke estava a UEFA. L'Stuttgart crec que està encara a UEFA. Vale. No, és perquè no, són, no hauria de mirar, però són no. coses a tenir en compte després, quan sí. està tan ajustada la cosa. Sí, sí. I ja està, d'Alemanya no hi ha res pus, i perquè ha estat una jornada que m'ha donat molt de joc, i ja per acabar farem un viatge molt curt a Austràlia i a Colòmbia. Sí. Pim-pam, pim-pam, dret, sí? esquerra, sí? Austràlia-Colòmbia. Austràlia-Colòmbia, eh? Sí. Quin mareig, tu. Bé, per on comencem? Austràlia, el nou entrenador, Van Gaal. Estàs xerrant de seleccions? Seleccions, Van Gaal. És Herbert això que estàs dient, sí. o t'estàs marcant aquí? No, no, Van Gaal, a partir ara se juga la Copa d'Àsia, que seria l'equivalent a la Copa Amèrica o la Copa d'Europa, sí. l'Eurocopa, perdona, de Nacions, sí. És la Copa d'Àsia. I Austràlia la juga ara i després, quan acabi l'entrenador que actualment, Van Gaal serà el nou entrenador. Anunciat fixat. Oficialment? Sí. Hòstia. Sí, sí. Naloïsi ja ha demanat la nacionalitat espanyola i tal. Tot dura que s'ha enterat. En Viduca també està en a punt Viduca, de retirar-se. Sí, diu que està fent un búnquer allà a casa seva per amagar-se, perquè no el seleccionin. I bé, pues, ha estat l'efecte d'aquesta notícia. Home, Van Gaal, això és un terratrèmol, tio. Sí, Van Gaal havia dit sempre que li agradaria entrenar a Espanya o a Argentina i... I l'han enviat als... Sí. És gran... el que li han dit, que fa cap allà, gran... aquella direcció, i segueix fins que Calcuta contracti i arriba d'Austràlia. M'has dit que d'Austràlia... A Colòmbia, sí, a Colòmbia... A Colòmbia no hi ha aquests sustos. No, a Colòmbia hi ha violència, que hi és, però no a nivell de com altres vegades que ha hagut que fins i tot han matat jugadors. No, en aquest cas és només un breu que tenim de que un jugador del Deportivo Pasto va agredir el seu... Deportivo Pasto. Pasto. I va agredir el seu entrenador, Álvaro de Jesús Gómez, que, perquè això és una crida a la dura vida d'entrenador, perquè és el porter, el Diego Gómez és el porter de l'equip i el va posar de suplent en un partit i bueno, pues a la roda de premsa se va queixar el jugador i quan l'entrenador va anar després a un entrenador a demanar-li explicacions li va pegar un cop de puny. Així. Sí, primer li va dir que estava emprenyat perquè no l'havia posat i després li va pegar un cop de puny i pues així va sonar un poc. Va ser així, no? I la veritat és que és lamentable, però no estava content de ser suplent, és a dir, Pedro Crespo que prengui nota per quan no el posin, pues que posi les coses clares. Jordi, hem anat a Austràlia, hem anat a Colòmbia, que mos queda? Això és dins aquest món, no? Sí, sí. Després hi ha el planeta Messi, perquè aquest nano és d'un altre planeta, i quin altre país hi ha? Romariolàndia. Què m'estàs dient? Romariolàndia, home, sí, sí. Hem de viatjar urgentment a Romariolàndia perquè hi ha notícies fresques. El Baixinho està que se surt, el Baixinho. Però en el camp o fora d'ell? No, no, aquesta vegada en el camp. Bé, no és mal, perquè fora sempre se surt. En el seu repte, el repte. Aquesta és la música bona. Aquí està. És de dibuixos animats. Sí, el jugador de dibuixos animats ha fet un hat-trick a la Lliga Brasileña, jugant amb el Vasco de Gama. Ni Austràlia, ni Miami, ni res d'això. El Vasco de Gama va guanyar 4-1 al Madureira i en Romario va fer 3 gols. 3 gols. Un hat-trick d'en Romario que feia molt de temps que no el sentíem. I li queden només 5 gols per arribar als 1.000. 5 gols per arribar a 1.000. En dos partits està allà, ja, no? És que es passarà. El problema és que es passarà als 1.000 gols. 1.001. Estem preocupats. A més, recordem que cada gol que fa el Romario se canvia el dorsal de la camiseta. Va començar en 13, quan li quedaven 13 gols al Vasco, i cada pic que fa un gol juga, ah, sí? Va restant els números i juga amb el dorsal. Quan li quedi un, jugarà la camiseta del porter. Sí, sí, sí, a més cada camiseta se ven per actes benèfics, per actes benèfics, sí, no merchandising, sinó no, no, no, ell ho va proposar una bona així causa. Quan ha duit el 13, l'11, el 10, devia estar en el 8 ara, i ha passat el 5. I la camiseta quan canvia, diguem que la, o el número que està duent en aquell moment sabent, tot això va a un fons per, pues, ara no sé per què, però per alguna organització d'aquestes d'ajuda, de Càritas, i ara només li queden 5, però els hauria de fer d'un en un per vendre més camisetes, no? Seria exacte, correcte. Se li hauria de dir que afluixi. Sí, que afluixi, però està que, no, que, surt, que no vagi tan fort. Està que se surt, va fer un de cap, va fer un altre de dispar de fora l'àrea, i va fer un altre de penal que li havien fet a ell mateix. Vull dir, és que està com a... provocant penals i tot. Sí. Està... en Romario està que se surt. Comença a ser problemàtic perquè un home que estava acostumat al 10 i que és capaç de canviar-se la camiseta, perquè el 10 l'ha dut tota la vida, Jordi. Sí, és que és un 10. És un 10, a dins i fora del camp. I que fiqui 3 gols a aquestes altures, això destrossa, bueno, fins i tot el que fa les samarretes. Vull dir, això destrempa qualsevol. Sí, sí, a més no ha de fer aquests esforços. I a més, imagina que tu ets un ídol, el teu ídol és Romario i vols que el teu número és el 4 i te vols comprar i fa 3 de cop. I ara, no, que, no, ara ja està, ja no és samarreta del 4. Fotut. Bé, doncs, aquí ho sabeu tots, des de que Pilotes Fora visita el futbol internacional, que seguim el Baixinho. El repte està aquí mateix. Fins i tot m'atreveixo a dir que la pròxima pregunta de la setmana es preguntarem quina jornada creus que en Romario anunciarem que ha arribat als 1.000 gols, perquè està al caure això, queden 5 sí. gols i si I, no... I la pregunta del millor, què farà després? Se posarà als 1.200 o al 1.100? No, no, farà un programa de cuina, que és ara el que està de moda. Que bo, pues jo crec li pega, Sí, pega. Ja. Sí, sí, sí. Home, de tant de sortir i després haver de jugar un partit de futbol, algú haurà de prendre. Programa de cuina, sí senyor, oh, Baixinho, és que sempre... T'imagines amb el... El programa de cuina o Baixinho. Un cantant i l'altre ballant. El programa de cuina. I d'espectacle, segur que home, ambient n'hi hauria, amb en Romari sempre hi ha ambient. Bé, Jordi, futbol internacional ho has acabat de la millor manera possible, està clar, i per acabar el Pilotes Fora només mos queda doncs recordar que tenim en joc aquest concurs, el del mes de març, ni més ni manco que un val de descompte de 30 euros a Zafiro Sport, perdona, hòstia, quina patinada, a Viajes Ecuador, de cala ratjada, és que és, com que és debutant, és sorprèn, la gent matura i em diu, però això des val de descompte a Viajes Ecuador, és vera? Dic, pues claro, m'estàs dient que si me'n vaig de viatge em fotran... De... Dic que sí, i dic, i si un vol... Home, si engolar, capes... un vol a Barcelona m'acosta 40 euros, em pagaré 10? Dic, sí... Sí, i si agafes només nada, igual te tornen dos vés i tot. Sí, sí, per tornar nedant. Fas un vol de 15 nedant, euros. Exacte, nedant, et paguen perquè no tornis. No. Roger, ho fa nedant i així te quedes amb en Meca. Bé, doncs, aquí ho heu sentit, hi ha moltes opcions per gastar-vos aquests 30 euros a Viajes Ecuador de Cala Ratjada i per obtenir el premi respondre la pregunta d'aquesta setmana, Jordi, ni més ni menys que... Sí, de motociclisme. Quin és el darrer rècord que ha aconseguit el Dani Pedrosa després del tercer lloc a Qatar? Ha hagut un rècord mundial aconseguit per Dani Pedrosa i només els més gests i els més gestos i els que cerquin arribaran a aquesta conclusió, quin ha estat el rècord del Dani Pedrosa amb aquest tercer lloc a Qatar? Doncs recordeu, el nostre mail és el pilotesfora@cataprueba.com per obtenir aquest premi dels 30 euros de descompte a Zafiro i a Viajes Ecuador de Cala Ratjada. Jordi, és que me n'anava a anar, però vos he de comentar que dilluns que ve tindrem aquí en Toni Pastor, perquè ja sabrem els jugadors que venen en aquest derbi, no sé si te'n recordes, el dia 24, no? El Barça-Madrid. Aneu a posar les coses en ordre. Sí, sí, sí, sí. El Barça-Madrid, no ho canviïs. Bé, home, aquí no, això és... El millor és Madrid-Barça, no ho sé. Quin és Figueral, on ja hi ha moltíssima gent que estan apretant. Mam, no apreteu més amb el Sánchez Jara, collons. però aquí tothom estan recuperant jugadors de la llengua. N'hi ha que no els coneix ningú, tio. Home, no, però sí que n'hi haurà un bon... Un grapat, de... un grapat i... En Espàcic, per qui anirà? Pel Madrid o pel amb el Barça? Ai. Bé, hi ha molt de piloter viu que aposta per jugadors que han estat als dos equips, en Milla, Luis Enrique, saps? Romario estaria bé. Home, però no ha estat en els dos. Ronaldo. Sí, a Ronaldo, per exemple, però Ronaldo està una segona joventut. Home, hauríem d'intentar enxampar algú perquè ens faci una cunya pel pilot a fora, no? Seria el repte, tipus caiga quin caiga, així, exacte, amb les ulleres i tot. El repte és estar en escàmbi i liar-la. Que posi una samarreta al pilot a fora. Per exemple. Podríem fer alguna cosa així. Sí. Tenim entrades, per cert? Sí, sí. Tenim 10 entrades per regalar, nosaltres les pagarem. Sí, tenim... Perquè això va pel projecte, home. Sí, a part de tenir entrades, tenim molta cara i segur que entrarem. Sí, home, no, cara i ganes de fer bona feina aquell dia, 24 de març. Però tots els piloters, recordeu, si mos deis quins jugadors creus que vendran per part del Barça i del Madrid, no està confirmat, i per tant, veterans del Barça i del Madrid que penseu que els veureu en Espigarà el dia 24 de març, això vos dona opció a guanyar aquestes entrades que sortejarem, 10 entrades, gentilesa de l'organització, la penya barcelonista i madridista de Cala Ratjada, espectacular, aquí està. Antoni Pastor vindrà confirmat dilluns que tindrà els bitllets d'avió, per això ho han fet tan tard, per tant aquí ja és confirmat totalment els jugadors que vindran del Barça i del Madrid, i farem, com que no ens avançarà fins al mateix dia, que és quan faltaran 10 dies o pocs dies i ja haurà comprat els bitllets, doncs farem el sorteig aquí en viu, en directe, i com que no els podrem donar al pròxim programa, hauran de venir aquí amb en Barona a cercar-los, per exemple, perquè no, si no, no tenim opció, és tan recent això, que no hi haurà opció. Jordi, banya't, digue'm en dos. Pues ara s'ha agafat així. El Sánchez Jara no val, No, home, vindrà en Goicochea i en Stoikov. I pel Madrid? En Martín Vázquez i el Gallego. Martín Vázquez i Gallego. En Dani, tu que... Pel Madrid, en Chendo i en Casano. I pel Barça, perquè tinguem un vespre entretingut, en Kluivert i en Bogarde, dos porters de discoteca. Home, doncs jo hi afegiré en Turam. Hòstia, tu, quina por. En Turam i Ventura, en Julio Alberto, per afinar prim. Per jugar sobre segur, i després pel Madrid, pues, jo apostaré pel ex secretari tècnic, el Butragueño, que això sí que té tiron. Sí. I l'altre del Madrid, pues, no ho sé, no sé què podem ficar. Manchendo, vinga, ficarem Manchendo per dir, on Sanchís, que fa dies que no el veig. El que està clar és que hi haurà jugadors d'altura aquí en Esfigaral, no us podeu perdre això. Jordi, està tot fet, mos veiem dilluns que ve. Sí. Xerrant del Barça i Madrid, que vindran aquí, espectacular. Sí, sí, aquí sempre hi ha per xerrar l'hòstia, més, mira, ja, quantes hores portem? Sí, bueno, vosaltres porteu 3 hores. 3 hores, 6 minuts, 20 segons. En Dani, l'he enganxat amb uns cartronets aquí estirats sota la taula. Per què fas? Vinga, Dani, fins dilluns, que ve, bona nit, piloters. El mateix. Sí, bona nit. Bona nit, bon vespre, piloters. Dilluns que ve aquí, de 7 a 10 i pico del vespre, vos esperam o pilotes fora. Bon vespre. Ona Verda presenta cada dilluns a les 7 Pilotes fora. Tot el futbol nacional i internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Recorda, cada dilluns a les 7 al 107.5 de la freqüència modulada. Pilotes fora!